Satış Sanatı ve Pazarlama. Profesör Herbert Newton Kasson, seslendiren Rana Toka. 1. Bölüm. Satmak bir sanattır. Satış ilminin ilk ve en önemli kaidesi şudur: satıcının tatlı sözü, güler yüzü, çabuk kavrayışı, nezaketi, akıllılığı ve mantığıyla müşteriyi malını satın almaya mecbur etmesidir. Satış sanatı kabalık, zorbalık değildir. Bilakis insan terbiyesinin, insan zekasının en iyi şekilde ortaya çıktığı alandır. Daima durmaksızın satınız. Bunun için de satış sanatını bilmiyorsanız hemen öğreniniz. Zira satmak artık bir sanat, bir bilim haline gelmiştir. Dünyadaki tüm tüccarlara buradan şu kelimeyle seslenmek isterim: satınız, daima satınız, hep satınız. Satmak bir bilimdir. Bu yüzden onun da her bilim gibi usulleri, esasları, şekilleri, şubeleri ve özellikleri vardır. Bu inkar edilemeyecek kadar açıktır. Bu ilim herkese lazımdır. Tüm akıllı ve mantıklı insanlara sesleniyorum. Herkes, beni iyi dinleyin. İşletmelerde çalışanlar, bu işletmelerin sahipleri, firmalarını iyi işletip iyi verim almak istiyorlarsa satış sanatını muhakkak öğrenmelidirler. İş adamlarının, tüccarların, yeni piyasalar bulup buralarda ilerlemek isteyenlerin, hatta daha çok yük ve yolcu taşımak için tüm şoförlerin de bu sanatı öğrenmesi %100 gereklidir. Ticaretle uğraşan tüm insanların yükselmek ve karlarını artırmak için bu sanatı bilmeleri şarttır. Siz asla satışı kendiliğinden ayağınıza gelen bir şey zannetmeyin. Bazı mağaza sahipleri, "Allah rızkımı gönderir" sözleriyle gazete okurlar ve dükkanlarının içinde bir aşağı bir yukarı gezerler. Yanılıyorsunuz baylar. Satış gökten zembille inmez. Hayatınızla ve kazancınızla bu şekilde oynamayın. Satış, satıcıyla ortaya çıkar. Yoksa önceden var olan bir şey değildir. Bu, satıcının alnının teriyle kurduğu bir sanattır. Hatta sanatların en incesi, en naziğidir. Şayet iyi bir satıcı olmak istiyorsanız, satacağınız eşyayı iyi tanımalısınız. İnsanları, müşterinizi tanımalısınız. Söz söylemesini, kibar konuşmasını bilmelisiniz. Müşterilerinize karşı saygılı olmak zorundasınız ve nazik olmalısınız. En sonunda da müşterinizi malınızı satın almaya mutlaka mecbur etmelisiniz. Eğer bu son şartı yerine getirebilirseniz, siz mükemmel bir tezgahtar özelliği kazanmış olursunuz. Sanılanın aksine devamlı konuşarak, gevezelik ederek müşteri avlamak satıcılık değildir. Bilakis müşteriler bu tutumunuzdan sıkılır, kaçacaklardır ve mağazanıza bir daha uğramayacaklardır. Malla ilgili yalan söylemek, sahtekarlık yapmak satış ilminin konusu değildir. Bir zamanlar ticari ve iktisadi yönünden geri kalmış ülkelerde bulunan tüccarlar yalancılık ve sahtekarlıkla arkadaşlık kurmuşlardı. Fakat artık bu tür kötü alışkanlıklar ölmüştür. Zira medeni ülkelerde satmak için müşteriyi kandırmaya, dolandırmaya gerek yoktur. Satış yapmak, müşteriyi kandırarak ona zarar vermek de değildir. Aksine ona faydalı bir mal satmak veya hizmet görmektir. Satış ilminin en önemli kaidesi şudur: satıcının tatlı sözü, güler yüzü, çabuk kavrayışı, nezaketi, akıllılığı ve mantığıyla müşteriyi malını satın almaya mecbur etmesidir. Böylece hem bulunduğu mağazaya hem de müşteriye yarayan bir iş yapmış olacaktır. Aksi halde zorbalık, sahtekarlık, yalancılık satış ilminde geçmeyen, istenmeyen akçelerdir. Karşınıza çıkan müşterilere lazım olmayan bir mal için boş, manasız sözlerle onları etki altında bırakarak kendilerine yaramayacak bir malı almaya zorlamak satış sanatı mıdır? Tabii ki hayır. Satış sanatı asla bu değildir. Bu, bıçak göstererek elini yukarıya kaldırttığımız bir adamın cebinden zorla parasını almaktır. Yan kesiciliktir. Doğru satış bu değildir. Bazıları da ticaret hayatında yalanla başarıya ulaşacaklarını, ilerleyeceklerini zannederler. Bu şekilde düşünenler ancak kendilerini kandırır. Gerçi ticaret alanında sahtekarlık merdiveniyle yükselenler de mutlaka vardır. Fakat bunlar çabuk sönen veya patlayan balonlar gibidir. Yalancının mumu nasıl yatsıya kadar yanıyorsa bunların ömürleri de böyle kısadır. Bu yolları deneyen kişiler aslanı çifteyle avlamaya, saçmayla öldürmeye çıkan avcılar gibidir. Oysa ki aslan ne çifteyle avlanır ne de saçmayla öldürülür. Yalan söyleyen tüccarlar da bu sözde avcılara benzerler. Birçok ticaret adamı mallarını bütün müşterilere Amerikanvari satarak yanlış adım atarlar. Zira bu usul ancak Amerikalı müşterilere uygulanabilir. Çünkü müşterilerin hepsi Amerikalı değildir. Her memleketin insanı farklı düşünce ve görüşe sahiptir. Onlara kendi dillerini kullanarak mal satmamız mümkün olur. Örneğin bir Amerikalı ile bir İngiliz müşteri birbirinden çok farklıdır. İngiliz'e mal satmak ne kadar zorsa Amerikalı'ya satmak da 10 kat daha zordur. İngiliz müşteriyi asla kandıramazsınız. En güçlü fikirleri önüne serseniz bile o aldırmaz. Ne kadar konuşursanız malınızın satılma ihtimali o kadar azalır. Ben de her müşteri gibi istediğim şeyi satın alma kararını kendim vermeliyim. Çünkü bu benim işimdir. Niye bir başkası karışsın? Bana alacaksın dememeliler. Ben alacağım demeliyim. Çok söz söyleyen satıcılar beni sıkar ve kaçırır. Bırakın da müşteri rahat düşünüp güzel karar versin. Müşteri dışarıdayken yabancı, mağazamıza girdiğinde dostumuz olmalıdır. Ve ona bir dosta davrandığımız gibi içten davranmalıyız. Tezgahtarımız da bizimle aynı oranda samimi ve içten olmalıdır. Bir gün bir yazı makinesi almak üzere mağazanın birine girdim. Satıcıya makinenin zayıf tarafları var mı diye sorduğumda "En mükemmel makinedir, asla zayıf tarafı yoktur" cevabı dükkandan çıkmamı sağladı. Çünkü bu satıcı sanatının daha alfabesini bile bilmiyordu. Zira dünyada hiçbir şey mükemmel değildir. Her gülde bir diken, güzel olan her şeyde mutlaka bir kusur vardır. Bize düşen gülün dikenli olduğundan şikayet edeceğimize, dikenler içinde bir gül olduğuna şükretmektir. Bu yüzden satıcının bana söylediği en iyi ve en mükemmel makine sözü yalandır. Her müşterinin bu konuda benim gibi düşüneceğine emin olabilirsiniz. Müşteriler geveze satıcılardan asla hoşlanmaz. Akıllı satıcı çok konuşmaz. Kendi söyleyeceklerini malına söyletir. Evet, malımızı satmak istiyorsak bırakın mal kendini anlatsın. Malın bütün özelliklerini, hünerlerini müşterinin önüne koyarak malınızı konuşturun. Yarım saat boş sözlerle vakit geçireceğinize malla yapacağınız kısa bir deneyim müşteriyi o malı satın alma konusunda daha çabuk ikna eder. Müşterinin önce gözüne hitap edin. Satış sanatının dalları ve kökleri çok olan bir ağaç gibi birçok ayrıntısı vardır. Bu ayrıntıların en küçüğü bile çok önemlidir. Bunlar saymakla bitmez. Satış sanatı insanın bütün özelliklerini, kudretini ve zekasını ortaya çıkartan, seferber eden bir sanattır. Satıcılıkta başarılı olmak için başarının sırlarını bilmemiz, aklımızı en güzel şekilde çalıştırmamız şarttır. İyi bir satıcı başkaları üzerinde etki yaparak onlara hakim olur. Eğer iyi bir satıcıysanız, beklenilmeyen yeniliği bulan, ortaya çıkaran insansınız demektir. İngiltere'nin en meşhur şarkıcısı olan Harry Lander, beklenilmeyen tarzı ve üslubuyla herkesin ruhuna hitap ettiğinden ünvanı büyük şarkıcı olmuştur. Şarkı söyleyiş tarzıyla büyük başarılar kazanmıştır. Satıcılar da böyle olmak zorundadır. Şunu asla unutmamalısınız. Müşteriye zorla malınızı satamazsınız. Bu faydalı bir hareket değil, çirkin bir cezadır. Bu tür kötü satıcılar müşterilerin paralarının ceplerinde kalmasına vesile olur. İyi bir satıcı olmak için müşterilerinizi tatlı diliniz, nezaketiniz, ince kavrayışınızla etkileyin. Dostluğunuzu, samimiyetinizi ona hissettirin. Müşteri satın alma kararını kendisi versin. Size düşen onun gönlünü kazanmaktır. Çünkü satış sanatı aldatmadan, doğruluk ve güzellikle ikna etmektir. İkinci bölüm. Satışınızı plansız yapmayın. Mağaza kiralayıp da içini tıklım tıklım doldurmak suretiyle tüccar geçinen insanların vay haline. Eğer bu kişi iyi tüccar olmak istiyorsa ilk olarak satış işlerini yoluna koyması, düşünmesi ve plan yapması gerekir. Başarılı olan bütün firmalar başarılarını planlı çalışmaya borçludur. Her sattığınız şeyi önce planlamaya, sonra da uygulamaya mecbursunuz. Aksi halde başarısızlık arkadaşınız, şans düşmanınız olur. Size şunu sormak istiyorum. Şayet bir ev yaptırmak isteseniz ilk olarak alacağınız şey ne olur? Duvarcı mı, kiremitler mi, çimento mu? Plandır, plan. Ev yaptırmak ve yapmak bir sanattır, bilgidir. Her bilginin uygulaması planla olur. Satış da bir bilgi olduğuna göre ilk olarak işe planla başlayacaksınız. Dükkan kiralayıp da içini tıklım tıklım doldurmak suretiyle tüccar geçiren insanların vay haline. Eğer bu kişi iyi tüccar olmak istiyorsa ilk olarak satış işlerini yoluna koyması, düşünmesi ve plan yapması gerekir. Bir mağazanın sahibine ne satacaksınız diye sorulduğunda her şey cevabını verir. Kimlere satacaksınız sorusuna da herkese diyecektir. Bu iki cevap da budalacadır. Hiçbir satıcı her şeyi dükkanda bulunduramadığı gibi herkese de satması imkansızdır. Bir askere soralım. Kime karşı savaşacaksınız? Herkese karşı. Hangi silahlarla savaşacaksınız? Bütün silahlarla. Bu ne kadar anlamsızsa satıcının herkese her şeyi satması da o kadar imkansızdır. Bundan dolayı eşya çeşitlerinin hepsini ve müşterilerin bütününü bir araya toplayamazsınız. Bunu denemek isteyen birçok iş yeri iflas etmiştir. Dilimizde bunun adı kısaca plansızlıktır. Sadece rekabetle mücadele etmek, hayatla çarpışmak yeterli değildir. Nasıl çarpışacağınızı, nerelerde yürüyeceğinizi ve nerelerde ilerleyebileceğinizi gösteren bir plana ihtiyacınız vardır. Planınızı hazırlarken şuna dikkat etmelisiniz. Madem ki her hususta birinci olmamız mümkün değil, o halde her malın en iyisini de bulamayız. Bu nedenle belirli konuda ihtisas sahibi olarak bir iki madde üzerinde çalışacağız. Hiçbir madde üzerinde birinci olamamaktansa ayakkabı bağı veya gömlek düğmesi işlerinde birinci olmanız şüphesiz daha iyidir. Planın temelini kurduktan sonra da kendimize şu soruyu sormalıyız. Dükkanınızın ünvanı ne olacak? Piyasada nasıl şöhret bulacak? Yani ucuzcu mu, pahalı ama iyici mi? En son modacı mı? Müşterilerinizi sıraya koydunuz mu? Müşterilerinizi tanır mısınız? Hangilerini tercih edersiniz? Her müşteriye istediği şekilde davranabiliyor musunuz? Müşterileriniz fiyatlarınızı biliyor mu? Eski müşterileri mi korursunuz yoksa devamlı yeni müşteriler mi ararsınız? Fiyatlarınız nasıldır? İlanlarınıza önem veriyor musunuz? Yaptığınız ilan işinize uygun mu? Malın fiyatını mı, sağlamlığını mı yoksa iyiliğini mi ilan edersiniz? Reklam işine belirli bir bütçe ayırdınız mı? İşinizi artıracak reklamı biliyor musunuz? Hangi cins müşterilere hitap ediyorsunuz? Zenginlerse sayıları azdır, genelse sayıları çoktur. Mağazanızda belirli günlerde çalışmak için kalır mısınız? Malların hangi cinsi üstünde çalışıyorsunuz? Bu iş sizin yapınıza uygun mu? İstediğiniz kadar para ve sermayeye sahip olabilirsiniz. Bir geminin çok büyük, lüks ve mükemmel makineye sahip olabileceği gibi. Fakat dümen ve pusula olmazsa o gemi yolunu bulamaz. Öyleyse işe plansız başlayanlar da akıntıya boyun eğen gemi gibi hayat denizinde bocalamaya mahkumdur. Çünkü rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. 3. Bölüm. Müşteri devamlı olmalıdır. İş yerlerini ayakta tutan ve yaşatan, bir tünelden geçer gibi iş yerinize tesadüfen uğrayıp bir daha gelmeyen müşteriler değildir. Devamlı alışveriş yapan müşterilerdir. Devamlı müşteri, yönetim kurulundan da, ortaklıktan da, mal sahibinden de daha kıymetlidir. Bir ev yaptırdığınızı düşünelim. Evinizin duvarlarını kurarken size gerekli olan şey nedir? İyi cins tuğlalar ve iyi yoğrulmuş harç değil mi? Harçsız duvar olur mu? Hayır. O halde duvarın olması için mutlaka tuğla ve harç kullanmak zorundasınız. Aynı örneği mağaza içinde yapabiliriz. Mağazanızın duvarları müşterileriniz, müşterilerinize yapacağınız hizmet de harcınızdır. Bu sözlerden şöyle bir sonuç çıkar. Müşterilerinize ne kadar iyi ve yerinde hizmet ederseniz o kadar sağlam bir duvar örersiniz. Mağaza bir köprü veya tünel değildir. Müşteriler sadece bir kere uğrarlarsa zarar edersiniz. Sene içinde 200 müşteri kazanıp yine 200 müşteri kaybedilirse kâr ve kazanç olmaz. Ticaretteki amaçsa şudur. Eski müşteriler korunacak, her gün yeni gelen müşteriler de kazanılacak. Bu yüzden müşteri devamlı olmalıdır. İş yerinizi yaşatan, bir tünelden geçer gibi mağazanıza tesadüfen giren ve bir daha gelmeyen müşteriler değil, devamlı olan müşterilerdir. Bu özelliği anlamayan çoğu mağaza batmıştır. Kasabanın birinde müşterisi çok, işi iyi olan bir manifatura mağazası vardı. Mağaza sahibi işinin ve müşterilerinin iyi gitmelerine pek güvenmiş olacak ki mağazasını çok şık ve lüks bir hale soktu. Güzel vitrinler, pırıl pırıl kapılar, ışıklı tezgahlar, kapıcılar. Aradan çok geçmeden işler durdu. Manifaturacı hayretler içindeydi. Çünkü eski müşterilerinin onda biri bile gelmiyordu. Oysa ki bu kadar değişikliğe rağmen müşteri ve işlerin artması gerekmez miydi? Hayır. Zira bu mağaza gereğinden çok süslüydü. Bu mağazanın müşterileri orta halli kasaba halkıydı ve buraya girmeye utanıyorlardı. Her müşteri halılarla döşeli, bol ışıklı mağazalara girmeye can atmaz. Birçok insan kendilerini bu türden lüks mağazalardan alışveriş etmeye layık görmez. Kıyafetlerinden utanırlar. Kısacası herkes yorganına göre ayağını uzatır, kesesine uyan mağazaya girer. Her mağaza sahibi bunları bilmelidir. Tavşan gölde, kartal kümeste, yaban ördeği dağ başında yaşamaz. Müşteriler de böyledir. Onlara uymaya mecbursunuz. Bundan dolayı devamlı müşteri mağaza sahibinden bile kıymetlidir. Çünkü mağazanın hayatı ona bağlıdır. Devamlı müşteri yönetim kurulundan da, ortaklıktan da, mal sahibinden de daha kıymetlidir. Yapacağınız yenilik hakkında şüpheye düşerseniz mutlaka müşterilerinizin görüşünü alın. İşini bilen bir mağaza sahibinin başvuracağı en kesin çare budur. Bir ticarethaneyi yükseltmek ve kârı artırmak için tek çare devamlı müşteriyle temas halinde olmaktır. Mağaza müşteriler içindir. Bu yüzden orada yapacağınız her iş ve her yenilik müşterilere uygun olmalıdır. Siz kendi canınızın istediğini değil, müşterilerinizin istediğini yapmalısınız. Mağaza sahipleriyle kaptanlık arasında çok yakın bir ilgi vardır. Gerçekten de bu iki meslek birbirine çok benzer. Bu iki sınıfın benzerliğini şu şekilde açıklayabiliriz. Gemicilikte asıl olan teknedir. Yük, yolcu ve tayfalar değil. Satıcılıkta da asıl olan müşteridir. Mal ve mal sahibi değil. Bir kaptanın Avustralya'nın limanından İngiltere'nin limanına gelirken şirketine "İngiltere limanına geldik. Yük ve yolcu çok. Seyahat başarılı geçti. Fakat rıhtıma yanaşırken çarptık. Zarar çoktur." diye telgraf çekse ne olur? Geminin sahibi olan şirket kaptanın bu başarılı seyahatine hangi cevabı verir dersiniz? Gemi hasarlı, aylarca tamir görecek ve tamir masrafı verilecek, şirket zarar edecek. Bir taraftan da kaptan işinden olacak. Böyle kaptanlık mı olur? Tabii ki olmaz. Gemicilikte esas kaide şudur. Gemiyi arızaya uğratmadan limana ulaştırmak. Gemicilikte en büyük hata gemiyi limana arızalı bir şekilde getirmektir. Bu hatayı yapan kaptan için mazeret kabul edilmez. İngiltere'de dünyanın en büyük sigorta şirketinde şu yazılıdır. Gemisini batıran kaptanın mazereti dinlenmez. Aynı fikri satış sanatına da uygulayabiliriz. Müşteriyi kaçıran tezgahtar da suçludur. Ticaret sahasında bir hata işlemiştir. Bu şekilde müşteriyi kaçıran tezgahtarların bütün mazeretlerine karşılık şunu demekten çekinmeyin. Sorumlu ve hatalı sensin. Çünkü burası oyun sahası değildir, satış yeridir ve her türlü insana açıktır. Görevin en garip huylu müşteriyi bile memnun etmektir. Çünkü sen bir satıcısın. Bir satıcının değeri müşteriyi kaçırıp kaçırmamasıyla ve müşteri sayısıyla ölçülür. Bu cevap ticaret sahiplerine yakışan bir cevaptır. Bir satıcı günde ortalama 60 müşteriyle uğraşır. Bu insanların her biri farklı karakterdedir. Müşterilerin her birini ikna etmek ve hiçbirini kaçırmamak iyi bir tezgahtarın özelliklerindendir. Nasıl ki gemi kaptanı denizleri, akıntıları ve kayalıkları bilmeye mecbursa, Satıcı da insanları, malları ve satış sanatının kaidelerini bilmek zorundadır. Burada gemicilikle satıcılık arasında bir fark vardır. Bir orman bekçisinin kaptan olmasına imkan yoktur. Çünkü kaptanlık kanunu buna engeldir. Kaptan olmak için belirli şartları doldurmak gerekir. Bununla beraber orman bekçisi güzel bir mağaza satıcısı olabilir. Buna hiçbir engel yoktur. Kısacası gemileri idare edenler, mağazaları idare edenlerden daha muktedirdir. Biz bütün bunları göz önünde tutarak satış sanatını satıcılara öğretmek için kitap yazıyoruz. Bu ilim de diğer ilimlerle aynı konumdadır. Gelecekte işinizi durdurabilecek fırtınalara, krizlere karşı koymak isterseniz mağazanızda bir tarama yapın. Satıcılarınızdan hangileri müşterileri kaçırıyor? Bu sorunun cevabını bulduktan sonra müşteri kaçıran tezgahtarlarınıza yol verirsiniz. Ya da bunlara müşteri kaçırmamayı öğretirsiniz. Bence öğretmek yol vermekten daha kazançlıdır. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. İşi kötüye giden büyük mağazalardan birinin sahibi bunun nedeni hakkında bana danışınca ben de sebebini buldum. Nasıl mı? Mağazaya tıpkı müşteri gibi girdim. Bütün satış kısımları arasında 2 saate yakın dolaştığım halde tezgahtarlardan ikisi dışında hiçbiri benimle ilgilenmedi. Ne istediğimi dahi sormadılar. Bunlar kibirli ve tembel satış memurlarıydı. Bir tanesi bile müşteriyle ilgilenmiyordu ve mağazada yüzlerce tezgahtar vardı. Hatta müşterilerden biri benimle ilgilenecek biri yok mu diye söyleniyordu. Sanki bütün satış memurları grev yapmışlar veya müşterilere küsmüşlerdi. Galiba içlerinden şu müşteriler olmasa ne rahat olacağız diyorlardı. Yüzleri gülmüyor, nazik davranmıyor ve tatlı dille muamele etmiyorlardı. Kısacası tezgahtarları yüzünden koca mağaza zarar etmekteydi. Bu durumda olan birçok mağaza ve ticarethane vardır. Birçoğu da buna benzer sebeplerden dolayı iflas etmiştir. Zarar ediyorum diye çırpınan patronun mağazasını araştırdığınızda zararın nedenini %100 müşterileri kaçıran, onlara kötü davranan, onları adeta küçülten tezgahtarlarda bulacaksınız. Şayet mağazam olsaydı yapacağım ilk iş bu tür tezgahtarları hemen işten çıkarmak olurdu. Şu bilinen bir gerçektir ki müşteriyle tezgahtar her zaman aynı fikirde olmazlar. Görüşleri farklı olabilir. Fakat satıcı müşteri durumdan anlamıyor diyerek ona hakaret edemez. Tezgahtar anlaşılamadığı için müşteriyi küçük görmemelidir, alay etmemelidir ve sabırlı olmalıdır. Ağır yürüyüşler, şaşkın bakışlar, hareketsizlik, müşterinin söylediğini dinlememek, müşteri bir şey sorarken bir şey yemek ya da arkadaşıyla şakalaşmak gibi haller müşterinin kaçmasına sebep olur. Bu konuyla ilgili ilginç bir örnek vereyim. Büyük bir eşya mağazası yıl sonunda bilançosunu zar zor kapayabilmişti. Yönetim kurulunda tartışmalar çıkıyor, sarf edilen yüksek rakamlar, harcanan reklam giderleri netice vermiyordu. Reklam bürosu şefleri istatistikleri göstererek kendilerini biz mağazaya şimdiye kadar binlerce müşteri çektik diye savunuyorlardı. Peki niçin böyle olmuştu? Yapılan araştırmalar sonunda mağazaya birçok yeni müşterinin geldiği görüldü. Fakat bir o kadar da eski müşterinin kaçtığı öğrenildi. Bunun sebebi ne olabilirdi? Mağaza müdürü 200 müşteriye birer mektup gönderdi. Mağazaya niçin gelmediklerini yazmalarını rica etti. Bütün cevaplar 2 hafta içinde geldi ve durum aydınlandı. Mesele anlaşılmıştı. Müşterilerin kaçma nedenleri sırasıyla şöyleydi. 46 müşteri satıcının ihmali yüzünden, 24 müşteri satıcının kötü malı iyi göstermesi yüzünden, 18 müşteri satıcının yanlış hareketleri yüzünden, 17 müşteri satıcının saygısızlığından dolayı, 17 müşteri de satıcının ağır hareketlerinden dolayı, 16 müşteri satıcının nezaketsiz davranışından dolayı, 9 müşteri mağazanın şeklini ve mallarının düzenlenmesini beğenmediklerinden dolayı gelmemişti. Bu listede göze çarpan en önemli sebep satıcının ihmalkarlığıydı. Çoğunluğu bu konu teşkil ediyor. Sermayedarların yıllarca çalışarak kurdukları binayı, acemi satış memurlarının temelinden sarsması ve yıkması ne acıdır değil mi? Amerikalı bir istatistik araştırmacısının kaydettiği şu konu çok enteresandır. Her ticaret adamı senede müşterilerinin %15'ini kaybeder ve gelecek yıl varlığını sürdürebilmek için %20 oranında yeni müşteri bulması gerekir. Neticede şunu söyleyebiliriz. Mağazanın duvarı müşteridir. Satışın gayesi müşteriyi mağazaya bağlamaktır. Yapacağınız her işte, atacağınız her adımda eski ve devamlı müşterilerinizi göz önünde bulundurun. Onlar sizin dünyanızda değil, siz onların dünyasında yaşamalısınız. Onlar sizin dostunuzdur. Onlarla daima temas halinde olun. Onlara istemedikleri malı satmayın. Yapacağınız her değişiklikte ve yenilikte onların görüşlerini alın. Çünkü şirketinizi ayakta tutan şey devamlı müşterilerdir. 4. Bölüm. Müşterilerinizi nasıl bağlarsınız? Müşterileri mağazanıza bağlamanız için size 3 anahtar vereceğim. 1. Devamlı müşterilerinize yabancı gibi değil, samimi bir dost gibi davranın. 2. Müşterilerinizin ilgisini ve mağazanıza olan alakasını mutlaka devam ettirin. 3. İşiniz müşterilerinizin düşünce ve görüşlerine uygun olmalı ve onların isteklerine göre hareket etmesini bilmelisiniz. Müşteri ne fethedilmez bir kale ne de yakalanamaz bir deve kuşudur. Eğer akıllıca ve hünerlice hareket ederseniz pek çok müşteriyi devamlı müşteriniz haline getirebilirsiniz. Müşteriye en iyi hizmet eden sizin tezgahtarınız, sizin mağazanız olmalıdır. Bu yolda bütün diğer mağazalar sizden geride kalmalıdır. Ne kadar iyi hizmet ederseniz menfaatiniz ve karınız o oranda artar. Bu tavsiyelerime uyan aklı başında bir ticaret adamı müşterilerini %100 mağazasına bağlar. Büyük mağazalarda önemli bir iş kaçırıldığı zaman müşteri kaçıran memura şu 16 soru sorulur. 1. Müşteri size doğru geldiğinde neye dikkat ediyordunuz? 2. Müşteriyi gördüğünüzde ne düşündünüz? 3. Müşterinin şahsiyeti hakkında bir fikriniz oldu mu? 4. Müşteriye malı satma konusunda şüphede kaldınız mı? 5. Satışta başarılı olacağınızı hissettiniz mi? 6. Müşterinin durumundan nasıl bir mal istediğini anlayabildiniz mi? 7. Malları seçerken yardım ettiniz mi? 8. Müşteriye malın kalitesini, iyi taraflarını ve temin edeceği faydayı anlatabildiniz mi? 9. Sözleriniz müşterinin başını mı ağrıttı? 10. Sözlerinizle ikna mı ettiniz yoksa canını mı sıktınız? 11. Malı ve parçalarını tamamen gösterebildiniz mi? 12. Niçin bütün bunlara rağmen müşteri alışveriş etmedi? 13. Mallar nasıldı? Temiz mi yoksa tozlu mu? 14. Mal konusunda müşteriye yeterli bilgi verdiniz mi? 15. Müşteri malı niçin almaktan vazgeçti? 16. Malı alma konusunda bir girişiminiz oldu mu? Amerika'nın ticaret kralı Marshall Field, mini bir dükkanla ticaret dünyasına girdiği halde öldüğünde serveti 60 milyon dolardı. Bu serveti 30 yılda yapmıştı. Nasıl mı? O müşteriyi herkesten daha iyi anlamıştı ve ticaret dünyasına her mağazanın duvarına altın harflerle yazılacak bir kural bırakmıştı. Müşteri daima haklıdır. Günümüzün tezgahtarlarına yeni bir derstir. Marshall Field, müşterinin ticaretin ruhunu oluşturduğunu çok iyi bilirdi. Çünkü müşteri satın almadığında, siz de satmadığınızda ticaret olur mu? Mağaza müşteri içindir. Mağazadaki her şey müşteriden sonra gelir. Tavukları beslememiz, üzümden pekmez yapmamız, pamuk, ipek ve yün oluşturmamız hep müşteri için değil midir? Etleri, balıkları niçin konserve yaparız? Niçin binlerce ton ağırlığındaki gemiler dünya pazarları arasında gider gelir? Malları kimin için götürür? Müşteriler için. Müşteri beğenmedikten sonra en pahalı malların bile bir değeri yoktur. Para, seçme hakkı ve kuvvet müşteridedir. Marshall Field'in mağazalarından birinde geçen şu olay çok enteresandır. Chicago'daki büyük mağazalarından birisine bayan bir müşteri gelerek satın aldığı kostümünün bir düğmesini istedi. O düğmeden hiçbir yerde bulunmasına imkan olmadığı halde o müşteriyi kazanmak için elbisenin tutarından da fazla para harcayarak o kadın için düğmeyi yaptırdı ve karşılığında devamlı bir müşteri kazanmış oldu. Belki bu söylenenler bazıları tarafından farklı değerlendirilebilir ama şu gerçektir ki müşteri size para kazandırmak isteyen bir dosttur. Bu yüzden iş yerinize gelen müşterileri güler yüzle ve tatlı dille karşılamayı bilmelisiniz. Müşteri içeri girdiğinde damdan düşer gibi ne istiyorsunuz diye sormak yanlıştır. Müşteri neşeli olduğunda onu daha iyi ikna edebilirsiniz. Amerikan sosyetesinin meşhur simalarından Miss Birdlade bir makalesinde kadın müşterilere satış sanatının 20 kuralını şöyle sıralar. 1. Bayan müşteri dükkana girdiğinde tezgahtarlar aralarındaki konuşmayı bırakarak müşteriyle ilgilenmelidir. Zira bayan müşteriler bu tarz hareketlerden hiç hoşlanmazlar. 2. Bayan müşterileri misafir gibi karşılamak gerekir. Zira kendilerine verilen önem hoşlarına gidecektir. 3. Kaba söz ve hareketlerden kaçınılmalıdır. 4. Aniden ne istiyorsunuz sorusu veya malın fiyatının söylenmesi bayan müşteriyi kaçırır. 5. Bayan müşterilere hanımefendi ne emretmiştiniz sorusu sorulabilir. 6. Bayan müşterilerin isim ve adreslerinin bilinmesi onları elde etmek için iyi bir kuraldır. 7. Bayan müşterilere ne kadar mal istiyorsunuz gibi soruları asla sormayın. Onları fena halde kızdırırsınız. 8. Bayan müşteriler satın alacakları mal konusunda uzun açıklama isterler. Bu açıklamaları yaparken onların ihtiyaçları noktasında da geniş bilgi vermeniz uygun olur. 9. Gösterdiğiniz eşyayı beğenmemişse ısrar edeceğinize başka mallar gösterin. 10. Satacağınız mal nerede kullanılacaksa yapacağı etkiyi, alacağı şekli bayan müşterinin gözlerinin önüne sermelisiniz. Kumaşsa mankenin üzerine koymak, toka veya şapkaysa modelin üzerinde göstermek gerekir. 11. Mağazaya giren bayan müşteri fiyattan bahsederse ona orta fiyatta bir mal sunmanız gerekir. 12. Unutulmaması gereken bir nokta da şudur. Her müşteri alacağı mal hakkında doğru ya da yanlış mutlaka bir fikir sahibidir. Maksat o fikri sizin düzeltmeniz veya geliştirmenizdir. 13. Bayan müşterilerle asla tartışmayın. Eğer müşterinizin fikri sizinkine karşıtsa ve müşteri bu fikrinde ısrar ediyorsa onunla boşu boşuna tartışmayın, onun fikrine katılın ya da konuşma konunuzu değiştirin. 14. Müşteri uzun ve yorucu konuşmalarınızdan sonra malı almaktan vazgeçerse sakın kızmayın. Tebessümle devam edin. Takdir ve tercih ona aittir. İster beğenir, ister beğenmez. İstemezse almaz. Surat asmak, somurtmak, müşteriyi kovarcasına hareket etmek çok kötüdür. Siz hiçbir şey olmamış gibi sabırlı ve hoşgörülü olursanız müşteri size alışır ve tekrar gelir. 15. Müşteri malı almış ve parayı da ödemiştir. Parayı alır almaz müşteriye yüz çeviremezsiniz. Müşteri de sanki ona sadece parası için iyi davranıyormuşsunuz hissi uyanmasın. Eğer satın aldığı malın parasını verdikten sonra da müşteriyle meşgul olursanız onu kendinize bağlarsınız. 16. Bayan müşteriler modayı çok yakından takip ettiklerinden dükkanınızdan çıkan bayan müşterilere yakında getireceğiniz son moda eşyalar hakkında müjdeler verin. 17. Bayan müşterilere misafir muamelesi yapmanızı tavsiye etmiştim. Farz edin ki bayan müşteri evinize geldi. Giderken onu kapıya kadar uğurlarsınız. Bayan müşterinizi bu şekilde çok memnun etmiş olursunuz ve duygulandırırsınız. 18. Bütün bayan müşteriler malı satın aldıktan sonra beğenmedikleri takdirde iade etmeyi düşünürler. Bu tarzda bir bayan müşteri malı iade etmeye gelirse öncelikle o malı tekrar beğendirmek için bazı girişimlerde bulunun. Bu teşebbüslerden sonra da müşteri iade etmek istiyorsa büyük bir nezaketle alarak parasını geri verin. Burada özellikle tekrar ediyorum ki büyük bir nezaketle parayı iade edin. Bir mağaza için en hayati mesele budur. Bunda başarılı olursanız müşteri ebediyen sizindir. 19. Müşteriye mağaza ve eşya hakkında bilgi vermek ve bu iki şeyi beğendirmek satıcının elindedir. İçinde satıcısı olmadan müşteri karşısında duran mağaza hiçbir şey ifade etmez. Bu üstü sarılı olan çok güzel hazırlanmış pasta kutusuna benzer. Fakat içinde pastaların tadını anlatacak ve kutuyu açacak olan tezgahtardır. 20. İskambil oyunları nasıl birbirinden farklıysa her satış muamelesi için satıcı ayrı bir şekil düşünecek ve ayrı harekette bulunacaktır. Zira bir kumaş satmak hiçbir zaman bir çanta satmaya veya bir dolma kalem satmaya benzemez. Birinde yaptığınız hareketleri diğerinde de yaparsanız az gelebilir ve müşteri kendisini ihmal edilmiş hisseder. Özellikle bayan müşteriler her zaman sıcak ve nazik muameleden hoşlanır. Bütün bu tavsiyeleri ticaret adamları çok iyi bilmelidir. Nasıl ki çocuklar okulda lisanlarını düzeltmek, iyi söz söyleyebilmek için ezberlemeye, büyük adamların sözlerini bellemeye mecbursa, siz de Birdlate'in bu nasihatlerini özellikle bayan müşterileriniz için aklınızda tutmaya çalışın, ezberleyin. Çocuk belki ezberini 3 ay sonra unutur, fakat siz hayatınızın sonuna kadar bu tavsiyeleri unutmayın. Bunlara bir ilave yapmak gerekirse, her ne zaman ve her ne sebeple olursa olsun, müşteriniz üzülür, kızar ve gitmeye kalkışırsa onu sakinleştirecek sözler bulmanız gerekir. Bunun için de önce tatlı sözlerle başlayın. Örneğin, şuna inanmanızı isteriz ki sizi üzdüğümüzden dolayı biz de çok üzgünüz. Gerçek şu ki hatalı olan biziz. Üzüntünüzü gidermek ve affınıza mazhar olmak bize vereceğiniz fiyattan daha değerlidir. Lütfen isteğinizi tekrar edin. Bu başlangıcı zarara katlanmak pahasına da olsa yapın. Şayet müşteri sakinleştirilmiş olursa rahatça konuşabilirsiniz. Bırakın size dertlerini, şikayetlerini döksün. Ticarette şikayet dinlemek çok iyidir. Çünkü ticaret hayatında müşterilerin şikayetleri, kızmaları satış sanatının tecrübesidir. Aldatıldığını söyleyerek mağazanıza giren müşteri yaralı bir insandır. O ilk tedaviyi sizden bekler. Nasıl ki otomobil kazasına uğramış bir yaralıyı eczacı o andaki tedaviyle kurtarabiliyorsa siz de ilk müdahaleyi yapın. Bazen öyle yaralılar vardır ki vakit geçmiş olduğundan dolayı en iyi doktor bile bir saat sonra geldiği için kurtulamazlar. Siz de her zaman müşterinize ilk tedaviyi yapın ki kaçmasın. Onu kaba bir tavır ve sözle karşılarsanız size asla gelmeyecektir. Bu tarzdaki dertli müşterilerle nazik konuşmak gerekir. Her mağaza sahibi bu dersi satıcısına vermelidir. Eğer müşteriyi gerçek bir sermaye gibi görürseniz ona daha güzel davranırsınız. Zira bir ticarethanenin gerçek sermayesi para değil, müşteridir. Şöyle açıklarsak daha iyi olur. Bir müşteri yılda 100 lira bırakıyorsa bundan size kalan temiz kar 10 liradır. Karşılaşacağımız gerçek şudur. Sermaye para değil, müşteridir. Ve sizler de müşterinizi sermaye gibi muhafaza etmeye, kaçırmamaya mecbursunuz. Mehmet adlı müşterinizi hatırladığınızda aklınıza gözlüklü uzun boylu bir adam değil, 200 lira gelmelidir. Bu 200 liranın canlı ifadesi olan Mehmet'i kaçırmamakta titiz davranın. Peşini önemsiz şeylerden dolayı bırakmayın. Çünkü 10 tane Mehmet'iniz varsa 2000 liranız var demektir. Şunu da unutmayın. Dertli bir müşteriyi aldatıldığını söyleyerek telaşla mağazanıza giren bir müşteriyi sakinleştirmek, onu idare etmek gerçekten büyük ve eşsiz bir zeka ister ve bir terbiye işidir. Müşterilerinize iyi davranır, onların ihtiyaçlarını güzelce karşılarsanız bol eken bir çiftçi gibi bol ürün alırsınız. Şu altın anahtarı hiç unutmayın. Sermayeniz para değil, müşteridir. 5. Bölüm. Devamlı bir müşteri sağlam gelir kapısıdır. Müşteri size gelmezse siz müşteriye gitmelisiniz. Bu yeni müşteriler kazanmak için akılda tutulması gereken önemli bir kaidedir. Takip edilmesi icap eden en çıkar yol budur. Ticaret hayatının başarı yolunda bu altın anahtar asılıdır. Bu sözleri uygulayanlar ticaret hayatında mutlu olmuşlardır. Şans daima onların yanındadır. Ticaret adamının başarılı olup olmadığını anlamak için iki kural vardır. Eğer bir kimse bana mağazam başarı yolunda mı gidiyor diye sorarsa onu bu iki kurala göre ölçerim. Çünkü her ikisi de birer ölçüdür. 1. Elinizdeki müşterilerin sayısı ne kadardır? 2. Elinizde olmayan müşterilerin sayısı ne kadardır? Günlerden bir gün bir ipek fabrikasını ziyaret ettim. Fabrikanın sahibi halinden çok memnundu. 6.000 müşterisi vardı. Bana da işlerinden gayet memnun olduğunu söylüyor ve Allah'a şükrediyordu. İşleri şöyle bir incelediğimde fabrikanın sahibine "Mallarınızı satmayan kaç fabrika var biliyor musunuz?" diye sordum. "Hayır" diyerek büyük bir şaşkınlıkla yüzüme baktı. "Hesabıma göre size müşteri olabilecek fakat şimdiki halde malınızı satmayan tam 9.600 mağaza var" dedim. İşe bütün mağazalara birer mektup yazarak başladım. Onlara fabrikaya dokunmayacak kolaylıklar sundum. Bu mağazalardan 4.600'ü fabrikaya müşteri oldu. Evde olan her zaman iyidir. Onu çoğaltarak saklayın. Öyleyse ilk önce elde edemediğiniz, mağazanıza bağlayamadığınız müşterilerle uğraşın. İngilizlerin meşhur amirallerinden Nelson, kumandanlarına asla kaç düşman gemisi batırdınız diye sormazdı. O daima onlara kaç düşman gemisi kaçırdınız diye sorardı. Bir gün Londra şehrinde 450 şubesi olan bir dükkan sahibi bana şu sözleri söyledi. "Meşgul olduğum en büyük iş kaçan müşterilerin niçin kaçtıklarını araştırmaktır. Şayet ticaretin, satış sanatının sihirbazı olmak istiyorsanız size sihirli değneğin üstünde yazılı olan kelimeyi söylüyorum. Kendinize elimdeki müşterileri kaçırmadan ele geçmeyenleri kendime çekmek için ne yapmalıyım diye sorun. Başarı bu sorunun iyi olan cevabındadır. Bir mağaza müdürünün veya iş yeri sahibinin bütün düşüncesi bu sorunun cevabını bulmak olmalıdır. Müşterilerinizi çekebilmek ve etkileyebilmek için en ilginç ilanları yapın. Daha önce yapılmamış yöntemleri deneyin. Düşünceniz daima müşteriyi artırmak olsun, işinizi genişletmek olsun. Bu sebepten şu kuralı tekrar ediyorum. Müşteriler size gelmezse siz müşteriye gidin. Bazıları peki ama müşteriyi nereden bulayım der. Bu geçersiz bir sorudur ama yine de cevaplarsak müşterinin olduğu her yerde müşteriyi bulabilirsiniz. Bununla ilgili hoş bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir köyde bir inek kaybolmuş. Köylüler her yeri aramış taramış, inek yok. Bir zaman sonra küçük bir çocuk ineği ipinden tutarak çeke çeke getirmiş. Herkes hayret içinde bunun açıklamasını istemiş. "Nasıl buldun bu ineği?" diye sormuşlar. Küçük çocuk vermiş olduğu cevaptan dolayı daha fazla hayret uyandırmış. "Bundan daha kolay ne var? Kendi kendime düşündüm. Ben inek olsaydım acaba nereye giderdim?" diye. Oraya gittim ve inek oradaydı. Her yeni müşteri değerlidir. O yakalamak zorunda olduğunuz bir cennet kuşudur. Fakat av için masraftan kaçınmayın. Avda fedakarlık vardır. Bir fişek harcarsınız ama bir bıldırcın avlarsınız. Her ticaret adamı ikinci olarak kendisine şu soruyu sormalıdır. Yeni bir müşteri bulmak için ne kadar harcama yapabilirim? Bazı örnekler vererek yeni bir müşterinin ne kadar değerli olduğunu ve fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini anlatmak istiyorum. Bir değirmen fabrikası yeni bir müşteri kazanmak için 1000 şilin, Chicago Posta İdaresi bir yeni müşteri için 10 şilin, bir kumaş fabrikası ise yeni bir müşteri bulmak için 200 şilin harcar. Yeni müşteriyi bulmak için ne kadar para harcamanız gerektiğini hesaplamak günlük işiniz olmalıdır. Bunun için de her mağaza sahibi her müşterinin iş yerine ne kadar azami kar bıraktığını hesaplamalıdır. Bu hesaptan sonra da yeni bir müşteriyi mağazaya çekmek için reklam parasını tespit etmeniz gerekir. Bunu yaparken müşterinizi gruplara ayırmanız iyi bir yoldur. Bu konu hakkında şöyle bir hesap yapabilirsiniz. Mağazanızın 400 müşterisi var ve bunlar size bir yılda 16 milyar para bırakıyor. Bununla beraber bu tarzda alışveriş edecek olan 100 müşteri daha olduğunu düşünelim. Ve bunlar diğer mağazalardan alışveriş ediyorlar. Bu 100 müşterinin içinden en az 40 tanesini size getirmek mümkün olabilir. Yaptığımız hesaba göre bu 40 müşteri size senede 1 milyar 600 lira bırakacaktır. O halde 1 milyar liraya kadar reklam harcaması yapabilirsiniz. Hatta ilk zamanlar karınızın tamamını onları getirmek için kullanabilirsiniz. Müşterinizi iyi hesaplayın. Kendinize çekmek ve onu kaçırmamak için elinizden ne gelirse yapın. Bütün kuvvetinizi, ordularınızı bu iş için seferber edin. Şunu artık çok iyi anlıyorsunuz ki, devamlı bir müşteri iyi ve sağlam bir gelirdir. Müşterileri çok olan bir ticaret adamı, geliri çok olan bir mal sahibidir. Amerikalı iktisat bilginlerinin yaptığı hesaplar, bizim bu anlattıklarımızın birer gerçek olduğunu ispat etmiştir. Şunu asla unutmayın, müşteri size gelmediği zaman siz müşteriye gidin. Eğer yeni müşteri kazanmak istiyorsanız, ilk önce her müşterinin sizin için ne kadar masrafla size geleceğini ve ne kıymetli olduğunu hesaplayın. Müşterilerinizi iyi muhafaza edin. Zira her kaçırdığınız müşteri kaybolmuş fırsatlarla doludur. 6. Bölüm. Kadın en sağlam müşteridir. Yapılan istatistikler her eşyanın %80'ini kadınların aldığını doğrulamıştır. Mağazalara bayan müşteriler erkek müşterilerden 3 kat fazla para bırakır. Elbiselik kumaşların, tatlıların, yiyecek maddelerinin, süs eşyalarının başlıca alıcısı kadınlardır. Şayet iş yerinizi kadınlara sevdirirseniz piyasanın %85'i sizindir. Müşterilerinizi kaç bölüme ayırırsanız ayırın, en sağlam müşterilerinizin kadınlar olduğunu göreceksiniz. Çünkü alışverişin en çoğunu kadınlar yapar. Yapılan istatistikler her eşyanın %80'ini kadınların aldığını doğrular. Zira kadınlar kendileri için satın alırlar, çocukları için satın alırlar, kocaları için satın alırlar, evleri için alırlar ve bunun neticesinde alışveriş meselesinde erkeklere tesir ederler. Öyleyse kesinlikle şunu söyleyebiliriz ki en sağlam müşteri kadınlardır. Parayı erkekler kazanır, kadınlar harcar. Örneğin yalnız İngiltere'de kadınlar 5 milyon kimsesiz insana ve 10 milyon çocuğa ihtiyaç maddelerini alırlar. Bu kimsesiz insanlarla çocuklar için gerekli olan tüm ihtiyaçlar yalnızca kadınlar tarafından satın alınır. Sadece İngiltere'de kadınlar mağazalara erkek müşterilerden 3 kat fazla para bırakır. Londra'da büyük bir mağazanın müdürü bana güzel bir jest yaparak bayanlar tarafından alınan malların bir listesini verdi. İşte listede yazılı olanlar. Şemsiyeler, eldivenler, halı ve perdeli kumaşlar, ipekli maddeler, süs eşyaları, tuvalet eşyaları, elbiseler, iç çamaşırlar, kravatlar, kitaplar, keten türü maddeler, yatak takımları, züccaciye, erkek gömleği, çanta ve seyahat eşyaları. Bunların %85'inden fazlası kadınlar tarafından alınmış. Bu örnekleri tüm ülkelerde bu oranlara göre yakalamak mümkündür. Sonuçta şunu söylemek doğru olur, ticaretin kraliçesi kadınlardır. Amerika'nın ünlü mağazalarından birinin sahibi, alışverişin %65'inin yalnız kadınlar tarafından yapıldığını belirtmiştir. Yine siparişlerin %40'ı erkekler, %60'ı kadınlar tarafından veriliyormuş. Bir müzik mağazası, piyanoların %75'inin kadınlar tarafından alındığını ifade etmiştir. Genelde bütün fabrikatörler ve işçiler erkek, buna karşılık alıcıların çoğu kadındır. Bütün bunlardan sonra en fazla hangi müşteriye önem verilmesi gerektiğini anlamışsınızdır. Bayanlardan sonra ise en çok önem vereceğiniz diğer müşteri grubu çocuklardır. Her ülkenin nüfusunun 1/3'ünü çocuklar oluşturur. Buna karşılık hiçbir mağaza çocuk müşterileri çekecek tedbirler almıyor. Amerika'da işleri çok güzel olan bir çocuk mağazası ve kulübü vardır. Burada her türlü tedbir ve reklam çocuk müşteriye göre yapılır. Bu mağazanın 7 büyük şehirdeki bütün şubelerinin işleri fevkaladedir. Buradaki müşterilerin %90'ının 30 yaşın altındaki insanlardan oluştuğu görülmüştür. Kanada'nın Toronto şehrindeki oyuncakçı dükkanına benzer şekilde döşenen çocuk ayakkabı mağazası genç müşterilerle doludur ve Kanada'nın en çok kazanan mağazası burasıdır. Öyleyse yapacağınız en önemli işlerden biri genç müşterilere önem vermektir. Gençliği ve çocukları çekecek reklamları yapmaktan ve bu işe yardımcı olacak tedbirleri almaktan asla çekinmeyin. Geleceğinizi temin edecek müşterilerin büyük bir kısmı gençlerden oluşur. Mağazanızı gençleri cezbedecek şekle dönüştürün. Eğer benim bir mağazam olsaydı kapısına şöyle yazardım: Gençlerle gönülleri genç kalanların mağazası. Hemen her şehirde ufak bir inceleme yaptığınızda görürsünüz ki gençler ihtiyarlardan daha çoktur ve kendilerinden bezmiş ihtiyarlardan daha çok alışveriş yaparlar. Bundan başka özellikle evlerde anne ve baba harcamaları çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Alışveriş üstünde çocukların etkisi çok fazladır. Mağazanızı gençliğe göre düzenlemenizin faydaları çoktur. Gençlik neşe demektir. Neşeyi herkes sever. Ve bütün insanlar kasvetli bir yere gitmektense neşeli yerlere gitmeyi tercih eder. Müşterilerinizi neşeli bir tarzda karşılayın. Kimse cehenneme gitmek istemez, herkes cenneti ister. Bir gün Londra'nın büyük mağazalarından birine girdim. Kapıda dimdik, insana azarlar gibi bakan bir ihtiyar duruyordu. Sanki bana "Gülmek yasaktır, sakın gülme ha" diyordu. Biraz ötesinde yaşlı bir bayan tezgahtar vardı. O da sanki gençlik ve neşe düşmanları cemiyeti başkanıydı. Mağazanın içinde yürürken kendimi teslim olmuş bir esir olarak gördüm. Biraz ileride bana düşmanca bir bakışla bakan yaşlı bir adam beni teslim almış gibi istediğim malın satıldığı bölüme götürdü. Tezgahın arkasında gerçek yaşı sadece 30 olan fakat hal ve tavırları 70'lik insanlar gibi görünen bir bayana teslim ettiler. Ne istediğimi söyledim fakat bana önem vermeden dinlediği için istediğim şeylerin zıttını çıkardı. "Bunları mı istiyorsunuz?" diye sordu. O kadar bunalmıştım ki gösterdiği eşya istediğim şey olmadığı halde "Evet" dedim. "Başka bir şey ister misiniz?" sorusuna da "Hayır, istemem" dedim. Yalan söylemiştim. İstediğim daha birçok şey vardı. Ama orada asıl istediğim serbest bırakılmaktı ve temiz hava almaktı. Yapı olarak kuru gürültüye kulak asmayan, neşeli birisi olmama rağmen sanki 10 yaş ihtiyarlamıştım. Kendimi oradan dışarı attığımda yaşımı soran olsaydı 10 yaş fazla söylerdim. Bu mağazada o kadar neşesizlik ve o kadar ihtiyarlık vardı ki insan bu loş ve karanlık yerde ne yapacağını, ne isteyeceğini şaşırıyordu. Bu mağaza sahibi kapısına şu levhayı asabilir: "Burası ihtiyarlara mahsustur. Buradan çıktıktan sonra ilk işim diğer alacağım şeyleri neşeli şekilde gençlere göre düzenlenmiş mağazalardan almak oldu. Size benden büyük bir tavsiye: mağazanız genç kalsın." Bu mağazanızda çalışanlar genç insanlar olsun demek değildir. Mağazanızda emektar, ihtiyar memurlarınız ve tezgahtarlarınız olabilir. Fakat onlara davranış ve hareketlerini gençleştirmelerini söyleyin. Müşterileri gönülleri genç kalarak, gülerek, çevik hareketlerle ve neşeyle karşılasınlar. Yoksa neşe ve gençlik düşmanları cemiyetine üye olurlar. Mağazalarınız gençlerle dolsun, mağazalarınız genç kalsın, mağazalarınız gençleri çeksin. Şuna emin olun ki mağazalarınızı gençleri çekecek şekilde yaparsanız hiçbir zaman yaşlı müşterilerinizi kaçırmazsınız. Çünkü yaşlılar gençlerin gittiği yere seve seve giderler. Unutmayın ki gençliğin kıymetini bilen gençler değil ihtiyarlardır. İhtiyarlar gençlerin gittikleri yere giderler fakat gençler her zaman ihtiyarların gittiği yere gitmez. Mağazanız daima gençlerle dolsun. Bunu gerçekleştirdiğinizde mağazadaki satışlarınızın arttığını, işlerinizin genişlediğini göreceksiniz. Bir de üçüncü kısma giren müşteri vardır. Bunlara sadece meraklılar dense iyi olur. Bu grup mağazalara girer, bir şey almaya niyetleri vardır ama ne alacaklarını bilemezler. Girerler, gezerler, hoşlarına giden bir şey görürlerse alırlar. Fakat asıl maksatları seyretmektir. Özellikle kadın eşyası satan büyük mağazalarda bu müşterilere çok rastlanır. Bu mağazalar böyle seyirci ve meraklı müşterilerle dolup taşarlar. Genel kaide şudur: mağazaya giren 3 kadından biri mutlaka bir şey satın alır. Bazı kadınlar bir şey almak için sokağa çıkarlar fakat o malı almak için en aşağı 3-5 mağaza dolaşırlar. Özellikle de vitrinleri güzel ve iyi döşenmiş mağazalara girerler. Yani hem gezerler hem de ürün satın alırlar. Bu kadınlara ait bir özelliktir. Kadınlar canlarının istediğini buluncaya kadar yorulmadan, bıkmadan mağaza mağaza dolaşırlar. Bu kadınlardan biri mal satın alırsa üçü de tezgahtarı yorar. Genellikle bir mağazaya giren kadın mal almak için değil de sizin sattığınız malı diğer mağazalarınkiyle karşılaştırmak ve ölçmek için, yani hangisini alırsa daha iyi olacağını anlamak için gelir. Öyleyse siz de bu karşılaştırmada mallarınızı ölçmek üzere çıkarın. Kadınların mukayesesi mağaza sahipleriyle satıcılar için bir imtihandır. Bu imtihanda kazanan ticareti kavramış demektir. Görüyorsunuz ki mal satmakla balık tutmak arasında büyük bir fark yok. Bazı mevsimlerde balıklar karaya vurur ve onları oltasız bile avlayabilirsiniz. Fakat böyle bir zamanda balık yakalamak marifet değildir. O vakit herkes balıkçı olur. Bazen de balıklar karaya vurmaz, daha kurnaz olurlar. Oltayı tanırlar ve yanından geçerler ve gemi kaparlar. İşte bu zaman balık yakalayabiliyor musunuz? Önemli olan odur. Şayet yakalayabiliyorsanız size balıkçı derim. Asıl balıkçılık budur. Karınları tok ve kurnaz oldukları zaman balık yakalamaktır. Siz iyi bir balıkçı olduğunuzu anlamak isterseniz şu soruyu kendinize sorun. Bugün kaç yem kaptırdım? Kaç balık kaçırdım? Ve niçin kaçırdım? Satış meselesinde böyle bir soruyu kendinize sorun. İyi bir satıcı olup olmadığınız buradan meydana çıkar. Bazı balıkçıların oltasına 4-5 balık birden yaklaşır. O onları yakalayamaz. Balıklar onunla alay eder. Çünkü balıkçı tecrübesizdir. Bazı tezgahtarların da önüne 4-5 müşteri birden gelir. O onların hepsini kaçırır. Müşteriler bu acemi tezgahtarla alay ederler. Çünkü tezgahtar tecrübesizdir. Müşterileri nasıl ve kaç tane kaçırdığınızı bir yere yazın. Bir daha aynı hatayı diğer müşterilere karşı uygulamayın. Göreceksiniz ki yavaş yavaş tecrübe sahibi olacaksınız. Ticarette tecrübe böyle kazanılır. İnsan bu şekilde olgunlaşır. İyi bir ticaret adamı olup olmadığınızı böyle anlarsınız. İyi bir mağaza sahibiyseniz mağazanızın kapanacağı saatte daireleri gezip tezgahtarlara şunu sorun. Bugün kaç müşteri kaçırdınız? Kaç tanesi karşınıza geldi? Kaç tanesi alışveriş yaptı? Kaç tanesi mallarla meşgul oldu? Tezgahtarların hemen hemen hiçbirisi bu sorulara doğru cevap veremez. Neden mi? Çünkü tezgahtarların çoğu oltayı kayığın kenarına ya da dere kenarındaki bir çalılığa bağlayarak tatlı bir uyku çekmiştir. Bu tarz balıkçılar evlerine sepetleri boş dönerler. Çünkü bunlar amatördür. Balık tutmak için dikkatli, çevik, süratli ve akıllı olmak gerekir. Aksini yaptığınız takdirde balığı tam denizin üstüne çekeceğiniz zaman oltanızdan kurtulur ve kaçar. Müşterilerde de durum aynıdır. Şayet tezgahtar kurnazsa yalnızca gezmeye gelen meraklı müşteriyi de oltaya düşürebilir. Tabii ki tezgahtar kurnazsa. Özetle müşterilerin kıymetini hesapladıktan sonra gözünüzün önünde bütün müşterileri 3 kısma ayırın. 1- Kadınlar, 2- Çocuklar, 3. Meraklılar. Bunların her biri ayrı muamele ister, her biri ayrı sınıfa mensuptur. Hepsini mağazanıza çekmek için ayrı ayrı reklam usulleri uygulamalısınız. Müşteri kazanmak için bu 3 sınıfı göz önünde bulundurmanız şarttır. Bu 3 sınıf müşterinin içinde en sağlam müşteri hiç şüphesiz kadındır. Aklı başında her mağaza sahibi, her ticaret adamı bu sözü altın harflerle ticaret hayatına yazar. Zira artık bu bir kural haline gelmiştir. Şayet mağazanızı kadınlara sevdirebilirseniz piyasanın %85'i sizindir. 7. Bölüm. Fiyatı malı sevdirdikten sonra söyleyin. Tezgahtarlar içinde tecrübeliler olduğu gibi henüz mesleğe yeni başlamış gençler de vardır. Bunlar iki zıt noktada bulunmalarına rağmen her biri farklı yanlışa düşerler. Mesleğe yeni girmiş genç ve tecrübesiz tezgahtarların genellikle şu hataları olur. Bunlar müşterinin eşyaya baktığını gördüklerinde hemen bunun fiyatı şu kadar derler. Dünyada bu kadar kaba, bu kadar kazancı körleştiren, ticareti azaltan ve müşteriyi kaçıran bir yöntem daha yoktur. Bu şu demektir. Eğer cebinde bu kadar paran varsa gel, yoksa beni yorma uğraştırma. Bunu sadece tecrübesizlikle açıklamak da mümkün değildir. Aynı zamanda eğitimsizliktir de. Bir malın fiyatı o malı henüz gören müşterinin yüzüne tokat gibi atılmaz. Deneyimli tezgahtarlar böyle bir davranışın müşteriye karşı nezaketsizlik olduğunu bilirler. Fakat onlar da fazla izahat verme hastalığına saplanıp kalırlar. Gelen müşteriyi açıklamalara boğarlar ve müşterinin bu kadar sözcüğün altından nasıl kalkacağını hesap edemezler. Bayım, bu yüzük 98 krattır. Bu aletin şekli aerodinamiktir filan derler. Bilmezler ki müşteri bu gibi yabancı tabirleri bilmez. Bilmeyebilir ve bilmeye de mecbur değildir. Yeni satış sanatında fiyattan uzun uzadıya bahsetmek diye bir usul yoktur. Satış sanatında doğrudan doğruya 3 şeyi göz önünde tutacaksınız. 1- Malın özelliklerini, 2- Müşterinin şahsını, 3- Modayı. Malın özelliklerinden bahsetmek gereklidir. Satıcı mala kendi gözüyle değil, müşterinin gözüyle bakacak ve ona göre sunacaktır. Fabrikatörle müşterinin görüşü ayrıdır. Mesela bir keser satıyorsanız, fabrikasına, üretim safhalarına, çeliğin derecesine kadar açıklamanız şarttır. Bu keser hiç paslanmaz cümlesi, vereceğiniz açıklamada hem müşteriyi hem de sizi kurtarır. Otomobil satıyorsanız, silindirine, bujisine ve diğer teferruata girmenize gerek yok. Malı müşteriye kendi gözüyle sunun. Bu ürün oturun, çok rahat edeceksiniz deyin. Bilhassa kötü yollarda sizi hiç sarsmayacaktır derseniz, müşteri o mala daha çok ısınır. Otomobili müşteriye kullandırmak, tecrübe ettirmek, çene yormaktan daha iyi sonuç verir. Müşterinin şahsına göre malı satmak gerekir. Eşya ile müşteriyi birbirine yaklaştırıp ikisi arasındaki bağlılık, ilgi, alaka yakın olmalıdır. Elbise satıyorsanız bırakın müşteri elbiseyi denesin. Kravat satıyorsanız yakasına taksın. Şapka satıyorsanız bırakın müşteri şapkayı giysin. Değerini eşya söylesin. Eşyayı dile getirin. Siz değil, o kendini satsın. Gelelim modaya. Herkeste yeniliğe karşı bir ilgi ve sevgi vardır. Herkes modaya karşı heveslidir. Yeni türküler moda olduğu için herkes onu mırıldanır. Her şeyin yenisi seçilir ve tercih edilir. Malınız günün modasına uyarsa herkesin dikkatini mağazanıza çekersiniz. Ticaret kapısının 3 kilidi 3 anahtarla açılır. Bunlar eşyanın özellikleri, müşterinin şahsı ve modadır. Bunları göz önünde tuttuğunuz takdirde ticaretin sırlarını keşfettiniz demektir. Fiyattan önce, uzun ve yorucu açıklamadan önce şahıstan ve özelliklerinden bahsederseniz karınız %15 artacaktır. Ucuzluktan bahsetmek en aptalca reklamdır. Fazla ucuzluk malın iyiliğine alamet değildir. Ucuz mala müşteri bir defa gelir. Çünkü ucuz ve kalitesiz malı bir defa satabilirsiniz. Ucuz bir elbise bir senede eskir ama pahalı ve kaliteli bir elbise 6 sene giyilir. Malın özelliklerinin iyi olmasını temin etmek için size bir hesap şekli vereceğim. Formül şu: malın kullanma müddeti artı müşterinin zevkine uygunluğu eşittir malın özellikleridir. Acemi tezgahtarlar genellikle müşteriyi ucuz fiyatla kötü mal almaya teşvik eder. 2 milyon liraya alınmış adi bir küpe hakiki pırlanta küpeyle aynı olabilir mi? İkisi de aynı zevki verir mi? Elbette hayır. Siz malın fiyatından önce şunu düşünün. Acaba tezgahtarlar malın bütün özelliklerini müşteriye aktarabiliyor mu? Yoksa sadece ucuzluktan mı bahsediyor? İşte böylelikle tezgahtarlarınız arasında bir eleme yapacaksınız. İyisini ve başarılısını kötüsünden ayıracaksınız. Mağazanızda tecrübeli ve hakiki tezgahtar olup olmadığını anlayacaksınız. Satıcılarınıza vereceğiniz en büyük, en önemli nasihat şudur: müşteriye önce malı sevdirin, sonra fiyatını söyleyin. Bazı satıcılar sattıkları malı tanımaz ve onlara koydukları fiyattan kendileri bile korkar. Siz koyduğunuz fiyattan korkarsanız müşteriniz onu nasıl alır? Malda şu 4 özellik aranır. 1- Malın cazibeli olması. 2- İşe yarar olması. 3- Dayanıklı olması. 4- Aynı sınıf diğer mallardan daha kaliteli olması. Her satıcı bu 4 hususu müşterilere anlatabilecek yetenekte olmalıdır. Bu özellikler müşteriye açıklanırsa emin olun müşteri artık o malı alır. Fakat bunları bir şartla iyi anlatabilirsiniz. Kendi malınızı bizzat siz iyice tanımalısınız. Bir satıcı sattığı malın özelliklerini mutlaka bilmelidir. İmal edildiği fabrikayı gezmeli ve görmelidir. Tezgahtarlar bunları bilirse 4 noktayı müşteriye iyi anlatır. Vimal'ın özellikleri ne kadar çok ve yüksek olursa satışı o kadar kolaylaşır. Ve bu insan ruhlarını ilgilendiren bir konudur. Mesela karşınıza iki keman getiriliyor. Birincisi Stradivarius, diğeri adi bir keman. Birincisi 30 milyon, diğeri 800 bin. Niçin? Sebebi gayet basittir. Çünkü birincisinin vereceği ses, yapısı ve bütün hususiyetleri tam ve mükemmeldir. Diğeri ise her yerde kolayca bulunan çok adi bir kemandır. Bu noktanın önemini anlayan ve takdir eden mağaza sahibi çok azdır. Fiyat konusu bir malın iyi veya kötü olmasına çok bağlıdır ve müşteri iyi mala mutlaka iyi fiyat verir. Malın fiyatı müşterinin hissine, zevkine ve merakına da bağlıdır. Yıllar önce bir İngiliz mahkemesinde şöyle bir davaya bakılıyordu. Bir Amerikalı 20 bin İngiliz lirasına bir tablo satın almıştı ve bu tabloyu meşhur bir ressamın yaptığını sanıyordu. Sonra bu tablonun o ismi geçen ressama ait olmadığını anladı. Çünkü sıradan bir tabloydu. Kıymeti ancak 500 İngiliz lirası ederdi. Aradaki fark 19.500 İngiliz lirası. Tablonun merak ve his yüzünden verilen kıymeti buydu. Eğer bu Amerikalı basit bir tablo almak isteseydi 500 İngiliz lirası verirdi. Fakat zevki, merakı ve hissi 19.500 İngiliz lirası fazla vermesine neden oldu. Bu örnek fiyat konusunun insan ruhuna, hissiyatına bağlı bir konu olduğunu gösterir. Zaten kıymet nedir? Ticaret ve iktisat ilminin en büyük sorusu budur. Evet, nedir kıymet? İngiliz kralı Richard bir ata bütün krallığımı veririm diyordu. Yanlış da söylemiyordu çünkü bir at bulamadığı için bütün krallığı kaybetmişti. Birçok eşya ucuza gider çünkü müşteri onu aramaz. Müşteri bir eşyaya ilgi duymazsa ona önem verilmez. Kıymet eşyanın tamamıyla içinde bulunmayan bir şeydir, dışındadır. Kıymet eşyayla beraber gelmez. Onu işçi, fabrikatör ve mağaza sahibi ortaya çıkartmaz. Onu ortaya çıkartan şey reklamdır. Onu ortaya koyansa hiç şüphesiz satıcıdır. Şunu unutmayın ki kıymet manevidir. Büyük bir İngiliz ressamının çalışma odasında yarım kalan tabloları görmüştüm. Bir gün ressam öldü. Bir meraklı gelerek ressamın kalan tablolarının hepsini büyük bir fiyata satın aldı. Mirasçılar hayrete düştü. Hatta artırma yapılırken artırmayı yapanlar bile buna inanamamış. Önce paraları verin demişlerdi ve bu kişi bu eseri söylediği fiyattan daha fazlasına satın aldı. İşte kıymet budur. O halde malı ucuz pahalı diye ayırarak devamlı ucuzdan kazanacağız diyenler yanılıyor. Çünkü malda ucuzluk fiyat meselesi değil, kıymet meselesidir. Müşterinin hissine, görüşüne ve zevkine bağlıdır. 2 yıl giyeceğiniz bir pantolona binlerce lira vermezsiniz. Fakat bir maç için özel mevkide oturmak üzere bu parayı seve seve verirsiniz. Makyaj malzemesi alırken bayanlar pazarlık etmez. 1 kilo elma alırken pazarlık eder. İnsanlar süslü ve pahalı şeyleri alırken israfçıdır. Faydalı şeyleri alırken cimri davranır. Bütün bunlar gösteriyor ki ucuzluk ve pahalılık müşterinin duygularına ve zevkine bağlıdır. 8. Bölüm. Mal nasıl satılır? Müşteriniz sizi kendisine bir arkadaş kadar samimi bulmalıdır. Müşterinizin önüne mümkün olduğu kadar çok mal koyun. Bırakın onlar seçsin. Müşterilerinize ayakkabı satmayın. Ayaklara rahatlık, gezme zevki ve yürüme isteği satın. Yiyecek satmayın. Sihat, kan ve can satın. Mobilya satmayın. Rahat bir yuva, mutlu bir ev satın. Paris'in büyük mağazaları diğer büyük şehir mağazalarına benzemez. Buradaki eşyaları dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Hiçbir yerde, örneğin kadın elbisesi müşteriye kesilmiş, dikilmiş, cansız bir kumaş parçası olarak verilmez. Burada her şey zevkle ilgilidir. Buralar bir mağaza değil, birer güzellik ve zevk sarayıdır. Raflarda elbise yoktur. Onu kraliçe gibi güzel kızlar giyer ve bütün müşteriler bu kızlara aşık olur. Malı alıncaya kadar asla bu malların fiyatlarından bahsedilmez. Siz elbiseyi beğenip onu sevdikten sonra almaya karar verince fiyatını öğrenebilirsiniz. Bu yüzden Paris'te bir balo tuvaleti almak, Londra'da bir ev almak gibidir. Bu mağazalarda eşya birer sanatkar tablosu gibi gösterilir. Kızıl saçlı bir kadın bu mağazalardan birine girer de bir tuvalet isterse kimse ona gül renginde bir elbise vermez. Parisli tezgahtar, "Buyurun bayan, bu 1000 franktır," asla demez. Oradaki satıcılar önce müşterisini bir süre tablo yapan bir ressam gibi seyreder. Saçlarının, gözlerinin, teninin rengini anlar, yaşını öğrenir. Olduğu yerden karşısındaki müşterinin nasıl bir zevke ve keseye sahip olduğunu öğrenmeye çalışır. Bütün bunlardan sonra ona en çok yakışacak olan elbiseyi çıkarır. Parisli satıcı kız müşteriyi 1-2 dakika içinde bir kitap gibi okur. Bundan dolayıdır ki Paris mağazalarından bir tuvalet giyen bir kadın kendini gençleşmiş, güzelleşmiş olarak görür. Ticaretin sihri budur. O sihir insana neşe, gençlik ve yaşama zevki aşılar. Bunları yapan mağaza sahibi kazanmaz mı? Bu şekilde hareket eden mağaza sahiplerinin işleri iyi olmaz mı? Paris'ten 40 yaşında bir kadın tuvalet giyip de dışarı çıktığı zaman kendini 10 yaş genç hissederse, bundan duyduğu zevk ona elbisenin ucuzluğunu, pahalılığını düşündürür mü? Fiyatın bir hükmü kalır mı? Şayet Paris mağazalarından şapka alacaksanız, mağazaya girdiğiniz zaman tezgahtar kendisine en yakın bulunan şapkayı uzatmaz size. Bu şapkayı bir sürahi kapağı gibi müşterinin başına geçirmez. Sizi temin ediyorum ki bu böyledir. Tezgahtar sizi güzelce tetkik eder, sizin nasıl bir kişi olduğunuzu öğrenmeye çalışır. Sonra size öyle bir şapka çıkartır ki hayret edersiniz. Zira sizin için biçilmiş kaftandır. Mutlaka alırsınız. Gerçekten de size en yakışan şapka odur. Bu anlattıklarımdan söylemek istediğim şudur. Bir Paris mağazası malını satmak için mümkün olan her şeyi yapar. Malı canlandırır, konuşturur. O malın ruhunuza etki ettiğini hissedersiniz ve siz o mala aşık olursunuz. Mağazasını yaşatmak, işlerini büyütmek ve çok kazanmak isteyen her ticaret adamı Paris'i taklit etsin. Erkek eşyaları sattığınızı düşünelim. Burada erkeklerin hoşlanacağı gibi bir ortam yaratmak gerekir. Konforu ve rahatlığıyla tam bir mağaza meydana getirmelisiniz. Bu mağazada oturacak yerler ve erkek satıcılar olmalıdır. Sonuçta mağazanız bir erkeğin eşya mağazasının bütün özelliklerine sahip olmalıdır. Erkekler konuşmayı ve rahatı çok severler. Bundan dolayı erkek müşterilerinizi sabırla dinleyin. Mağazanızda o kadar sıcak ve samimi bir hava estirin ki erkek müşterileriniz kendilerini evlerinde ve arkadaş sohbetinde hissetsin. Eğer kadın eşyaları satıyorsanız, özellikle bayanlar malları görmeden evvel bir şey almaya karar vermezler. Onlara mallarınızın bütün çeşitlerini gösterin, önlerine koyun ve asla kaç tane diye sormayın. Siz malın özelliklerini sayarken bırakın o da incelesin. Evet, siz de Parisli tezgahtar gibi müşterinin ruhunu ve zevkini okuyun. Hassas bir kadına hislerini kırmayacak şekilde bir mal satın ve o mal onun bütün zevklerine uysun. Müşterinize konferans vermeye kalkmayın. Onlara bilmediklerini öğretmek onları küçük görmektir. Onların da sizin kadar mal hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul edin. Özellikle de yanlış bulup düzeltmeye kalkmayın. Bir bayan bir mal beğendiğinde "bunu almanız doğru değildir" diyeceğinize "gerçekten çok zevkli birisiniz, en iyi malı seçtiniz" deseniz daha iyi olur. Müşterilerinizin şahsıyla özellikle meşgul olun. Mağazadan müşteriler memnun ayrılırsa diğer müşterilerle mağaza dolar ve bu sizi mutlu eder. Müşterilerinizi aldatırsanız sonunuz bir faciayla biter, işleriniz darmadağın olur. Bir elbise aldınız, bir sene giyeceğinizi garanti ettiler, aradan 2 ay geçmedi düğmeleri koptu, kumaşları tel tel söküldü. Bir daha o dükkana ayağınızı atmazsınız. Çamaşırcıya bir sepet çamaşır gönderdiniz, ertesi gün 2 çorap eksik, bir gömleğiniz delik deşik halde geldi, bir daha oraya çamaşır verir misiniz? Amacınız şu olmalıdır, müşteriye memnuniyet satmak. Müşteriye neşeyle sattığınız mal, ona da rahatlık ve neşe aşılar. O bundan zevk duymalı, siz de yaşama zevki satmalısınız. Ayakkabıyı ayakkabı deri kösele olarak herkes satar. Fakat o ayakkabı müşteriye gezme ve yol yürüme cesaretini vermelidir. Ve siz de bu cesareti, bu zevki bu suretle satmış olmalısınız. Bir mağazada bir bayan müşteri tezgahtarın yarım kilo peyniri 15 dakikadır paketleyemediğinden şikayetçi. Bir daha mağazaya gelmeyeceğini söylüyordu. Bu tür şikayetler kulağınıza gelmemeli. Zira yavaş iş yapan bir satıcı o mağazanın devamlı bir müşterisini kaçırıyordur. Her müşteri mağazaya birçok ümitle girer. Aldanmamak, çabukluk, nezaket gibi. Şayet bunları bulamazsa hayal kırıklığına uğrar ve bir daha gelmez. Eğer aradıklarını bulursa sizden iyi bir anıyla ayrılır. Unutmayın ki dünyayı yöneten kuvvetler arasında başta gelenler iyi hatıralardır. En büyük güç budur. En cazip reklam da budur. Sizden iyi anılarla ayrılan müşteriler her zaman sizi ihya ederler. Bundan dolayı müşterinize sadece eşya değil, memnuniyet satın. Dünyanın en meşhur mobilya tezgahtarı Londra'dadır. Daha 24 yaşındadır. O dönem tabii. Bu genç Londra'nın en büyük mağazalarından birinde çalışır. Bir yıl içinde tam 50 bin İngiliz liralık mobilya satmayı başarmıştır. Oysa ki 10 yıllık tezgahtardır ve o kadar tecrübesi vardır. Haftada 1000 İngiliz sterlini satış yapmasına rağmen asla kibirli değildir. Her gün bir parça daha fazla, daha iyi satış yapmaya çalışır. Bu bir şans işi değildir. Geçenlerde bir gazeteci bu meşhur genç satıcıyla röportaj yapmış. Ona mesleğinde nasıl bu kadar başarılı olduğunu sormuş. Onun sözleri çok ilginç. Önce insanın kendinde satıcılık kabiliyeti olmalıdır diyor. Fakat iş yalnız kabiliyetle kalmaz. Bu kabiliyete aynı zamanda bir bilim ilave etmek lazımdır. Ben bu mağaza tezgahtarlığına başlamadan önce bir satış sanatı kursuna gittim. Mobilya satacaksanız bunların nasıl yapıldıkları hakkında bir fikriniz olmalıdır. Tahtaları, cilaları, kumaşları ve renkleri tanımanız lazım. Eşyanın teferruatını, eşyanın özelliklerini bilmeniz gerekir. Ben müşterilerime bir mal gösterirken o malın bütün vasıflarını söylerim ve bu söylediğim vasıflar ilgi uyandırır. Ben karşıma gelen her müşteriyi incelerim ve onun ne istediğini anlamaya çalışırım. Anlayıncaya kadar yavaş hareket ederim. Ne şekil bir mobilya istediğini anlayınca artık müşteri fethedilmiştir. Onun istediği, alakasını çekecek mobilyaları gösteririm. Bu sırada da onun beğenmediği malı ne gösteririm ne de satmak için ısrar ederim. Bu en çekindiğim meseledir. Müşterilerimi neşelendirmeye özellikle gayret ederim. Yerinde söylediğim bir söz, bir şaka satışı kolaylaştırır. Ben müşterinin eviyle, odasıyla, şahsıyla, dertleriyle ilgilenirim. Bu konudaki şikayetlerini ve sözlerini ilgiyle dinlerim. Bu sayede müşterilerim beni samimi dost bilir. Gördüğünüz gibi o yalnız boyalı tahta satmıyor, neşe, memnuniyet ve hayat zevki satıyor. Ondan mobilya satın alan müşteri rahat bir oda hayal ederek alıyor. Yani o aslında eşya satmıyor, tesir satıyor, istirahat satıyor. Radyo satmayın, eve neşe, musiki ve aile saadeti satın. Ayakkabı satmayın, ayaklara rahatlık, gezme zevki ve yürüme isteği satın. Yiyecek satmayın, sıhhat, kan ve can satın. Mobilya satmayın, rahat bir yuva, mutlu bir ev satın. Kitap satmayın, ilmin faydasını, okuma zevkini satın. Tiyatro bileti de satmayın, günlük yorgunlukları unutturan sahneler, eğlenceler ve sanat satın. Özetle, eşya satmayın, madde satmayın, tesir satın, ideal satın, ruh satın, zevk satın, yaşama zevki, kendisine güven satın, kendisine cesaret satın. 9. Bölüm. Müşteriye hizmet ilimdir. Günümüzde biliniyor ki müşteriye hizmet ilmi astronomi ilmi kadar geniş ve uçsuz bucaksızdır. Her türlü nazik ve güzel davranışlarla müşteriye bir misafir gibi ağırlamak ve hepsini memnun ederek mağazaya gönülden bağlamak müşteriye hizmetten başka bir şey değildir. Senelerce müşteriye hizmet etmek ona iyi davranma ve nezaket gösterme şeklinde kabul edilirdi. Ancak müşteriye hizmet bu değildir. Evet, müşteriye hizmette ona iyi davranmak ve nezaket göstermek vardır. Fakat müşteriye hizmet sadece bu ikisinden ibaret değildir. Son yıllarda iş dünyasında yeni bir ilim ortaya çıkmıştır. Hizmet ilmi, yıllarca müşteriyi ikna etmeye çalışanlar bunu anlamadılar. Böyle bir bilginin, böyle bir ilmin varlığını ne yazık ki bilemediler. Halbuki günümüzde her şey müşteriye hizmet becerisinin ve hizmet ilminin varlığını gösterir. Nezaket ve iyi davranmaktan başka müşterinin hoşnutluğunu kazanmak için diğer yollara ve bilgilere de ihtiyaç vardır. Artık iş dünyası biliyor ki müşteriye hizmet mal satmak ve para almak değildir. Satıcılık iki kısma ayrılır. Birinin sadece adı satıcıdır, diğeri gerçek satıcıdır. İkisi arasında çok fark vardır. Sadece ismi satıcı olanlar malı satar, size malı verir, parayı alır. Fakat gerçek bir satıcı size hem mal hem de hakiki bir hizmet satar. Her zaman aynı müşterilere mal satmak bir sanattır. Bir firma hayatlarında ilk defa tesadüfen uğrayan müşterilerle yaşayamaz. Bunların verdiği bir defaya mahsus para ile de gelişemez. Gerçek buyken bugün bir firma ancak bir defa uğrayan müşterileri bekliyor. Her zaman müşteriyle ilgilenmiyor. Oysa sadece satmak istiyor. Hizmetle alakadar olmadıkları gibi müşterilerin menfaatini de kesinlikle düşünmüyorlar. Bu şekilde düşünenlerin mağaza açması hiç doğru değildir. Bu kişiler işportacılık veya seyyar satıcılık yapsalar daha iyi olur. İş dünyasında hizmet kelimesi çok fazla kullanılır. Herkes hizmetten bahseder. Fakat onu herkes hakkıyla anlar mı sanıyorsunuz? Nelere hizmet demiyoruz ki? Herhangi bir mağazaya giriyorum, kapıda jandarma gibi birisi duruyor. Beni bir suçlu gibi süzüyor. Kendisine almak istediğim malın olduğu bölümü soruyorum, beni incelemeye devam ediyor. Ve buna hizmet diyorlar. Tren istasyonuna gidiyorum, gişe görevlisi adam sanki benim gibi değil. O ne soğukluk öyle. Az ilerideki vagonlara doğru yürüyorum, hızla gelen bir hamal yük arabasını ayağımın üstünden geçiriyor. Vagonların önünde bulunan memur ne hikmetse beni birinci mevkiye uygun görmüyor. Sanki ben ona bir şey sormuşum gibi. İkinci mevki ileride diye sesleniyor. Başka bir görevli elimden çantamı hızla alıyor ve önüne gelen ilk vagonun herhangi bir rafına fırlatıyor. Ve bu onun görevi değilmiş gibi benden bahşiş bekliyor. Sonra demiryolu idaresi bütün bunlara hizmet adını veriyor. Yorgun ve bitkin bir şekilde otele giriyorum, kapıcı sesleniyor. Kimliğinizi deftere kaydettirdiniz mi? Kaydettiriyorum ve caddeye bakan bir oda istiyorum. Fakat aldıran yok. Resepsiyon, odanız 495 numara diyor. Asansöre bavulumu kendim taşıyorum ve asansörcü beni 4. kata çıkarıyor. Sağa sapın diyerek asansöre geri dönüyor. Bütün katı dolaşarak elimde çantam ve bavulum olduğu halde odamı arıyorum. Nihayet 495'i buluyorum. Anahtarla kapıyı açmaya çalışıyorum, açılmıyor. Çünkü anahtar bu odaya ait değil. Bütün bunlara otel idaresi hizmet diyor. Devlet dairesine giriyorum, sormak istediğim bir konu var. Danışmaya gidiyorum, beni memura gönderiyor. Onun da önünde bekleyen birçok adam var. Uzun süre sıra bekliyorum. Sıram gelince derdimi anlatıyorum. Bu memur yanlış geldiğimi, öbür memura gitmem gerektiğini söylüyor ve başka bir memuru gösteriyor, oraya gidiyorum. Orada da yarım saat bekliyorum, bana niçin geldiğimi soruyor, anlatıyorum. Bir dilekçeyle müracaat edin diyor. Dilekçeyi yazıp veriyorum, 20 gün sonra cevap geliyor. Gelin dilekçenizin cevabını alın, hemen gidiyorum. Verdikleri cevap şu: bu bizim işimiz değil, biz bu işi bilmiyoruz. Ve buna hizmet diyorlar. Günümüzde hizmet sözcüğü devamlı kullanılır. Fakat hizmet nedir? Herhalde bu anlattıklarım değildir. Eskiden tezgahtarlar hizmeti çok yanlış anlıyorlardı. Eski tezgahtarlar sabırsız, acemi, cahil ve bilgisizdi. Sırf bunların bilgisizliği yüzünden yüzlerce firma batardı. Onlar müşterilerin sorunlarına alaycı bir tavırla yaklaşırdı. Kendilerini her şeyi bilen biri sanırlardı. Müşterilerini cahil ve tembel öğrencilere benzetirlerdi. Müşteriye nasıl davranılır ve nasıl hizmet edilir bilmezlerdi. Böylece mağazalarının kazancı her gün azaldı, iş alanları daraldı. Bunların yüzünden alışveriş bir işkence haline geldi. Bunlar müşteriyi kaçıran ticaret dünyasının mikroplarıdır. Fakat artık hizmet bu işkence şövalyelerinin oyuncağı olmaktan çıktı. Hizmet şimdiki firma sahiplerinin kendi kazançlarını müşterilerinin kazançları sayan, bunu birleştiren bir hareket haline geldi. Müşteriye hizmet. Dünyada bu iki kelimenin anlamını bilen çok az insan vardır. lügat kitapları hizmet kelimesinin anlamını eksiksiz olarak verir. Bizde hizmetin belki de 15 anlamı vardır. Genel bir tanımla hizmetten başkalarının kazancı için yaptığımız işleri anlarız. Acaba hizmet yalnız bu mudur? Bana göre her işveren, her mağaza sahibi hizmetin anlamını kendisi keşfetmelidir. Hatta ben işveren veya mağaza sahibi olsaydım bu sözcüğün anlamını müşterilerime sorardım. Onlara birer mektup gönderir, şu soruları cevaplamasını isterdim. Hizmet nedir? Size daha güzel nasıl hizmet edebiliriz? Herhalde gelecek cevaplar arasında hiç düşünmediğiniz çok garip görünenler olacaktır. Mesela hediye dağıtılması, parasız oturma odası, mağazanızda müzik, çocukların oyuncak salonu, yazın mağazanızda soğuk içecekler bulundurmanız gibi. O zaman göreceksiniz ki hizmet herkes tarafından farklı bir anlam içerir. O halde bunu birkaç sözcükle açıklayalım. Şöyle ki, her türlü nazik ve güzel davranışla müşteriyi bir misafir gibi karşılamak ve hepsini memnun ederek mağazaya gönül bağıyla bağlamak. Satıcı ev sahibi, müşteri de misafir olmalıdır. Mesela bir müşteri gelip ayakkabı bölümü nerededir diye sorduğu zaman ikinci katta, işte asansör şurada diye yüzüne sözcükleri fırlatmayın. Nazik bir tebessümle ben de oraya gidiyorum, izin verin yardımcı olayım diyeceksiniz. Ve müşteriyi terbiyeli bir tavırla ayakkabı reyonuna siz götüreceksiniz. Mağazada tezgahtar, jandarma, inzibat veya polis değildir ve hiçbir zaman bu şekli almamalıdır. Mağaza sahipleri de devamlı olarak tezgahtarlarıyla ilgilenmelidir. Örneğini verdiğimiz tezgahtarlık şekli artık tarihe karışmıştır. Onun yeri müzedir. Tezgahtarlarınızla müşterileriniz arasında en ufak bir anlaşmazlık olduğu zaman hemen işe müdahale edin ve müşterinin tarafını tutun. Tatlı ve güzel sözle anlaşmazlığı yok edin. İşte günümüzde müşteriye hizmet sözcüğünden anlaşılması gereken budur. 10. Bölüm. Malı çabuk satın. Bir iş yeri bir yıl içinde malını ne kadar fazla satarsa fiyatları yükseltme ihtiyacını o kadar az hisseder ve sermayede de o oranda kârı fazla olur. Mesela %5 kârla bir yıl içinde herhangi bir eşyayı 5 defa satmak sermayeden yılda %25 kâr etmek demektir. Malı neden çabuk satmak gerekir? Çünkü 1. Mal ne kadar çabuk satılırsa sermaye o kadar az bağlanmış olur. 2. Genel kârınız çok yüksek olur. 3. Mallarınız her zaman yeni ve taze kalır. 4. Bir takım fazla eşyalardan kurtulmuş olursunuz. 5. Elinizde daha çok paranız olur. Görüyorsunuz ki malı ne kadar fazla devrederseniz o kadar çok kazanırsınız. Belki çabuk satış size az kazanç getirir ama ikinci maddede söylediğim gibi genel kârınız çok yüksek olur. Bir yıl içinde mağazanızda bulunan malı kaç defa devrederseniz sermayeden o kadar kâr alırsınız. Yılda 17 defa mağazasını devreden bir marketçi sermayeden 17 defa kâr alıyor demektir. Her 3 haftada bir sermayesini bir parça daha artırıyor demektir. Bu market satışını şöyle açıklayabilir. Her 20 günde yeni bir mağaza. Genel olarak çok fazla çeşit satan mağazalar diğerlerine oranla daha fazla satış yaparlar. Çünkü burada mal çabuk devreder ve çok fazla da kâr bırakır. Bir mağaza 5 yıl önce eşyasını 2 defa devredebiliyordu. 5 yıl sonra aynı mağaza 10 defa devretmeye başladı. Demek ki 5 yıl öncesine oranla 4 defa çabuk satıyordu. Yani satış süresi 4 defa kısalmıştır. Eskiden eşyayı 26 haftada satardı, şimdi ise 5 haftada. Peki bu ilerleyiş nasıl gerçekleşti? İşte sebepleri. 1. Bütün ihtiyaç fazlası satıcıları çıkardı. 2. Günümüze uymayan satış yöntemlerini yok etti. 3. Mağazanın giriş kısmını genişletti. 4. Mevsimine göre müşterilere içecek verildi. 5. Satıcılar tezgahtarlıkla ilgili eğitildi. 6. Eşyanın çeşitleri artırıldı. 7. Mağazaya canlılık verildi. 8. Mağazaya çok temiz bir hava verildi. Satış mağazaları her zaman temiz, düzenli ve hareketli olmalıdır. Eşyalar canlı bir şekilde görülmelidir. Çalışan insanlar temiz, çalışkan ve bilgili olmalıdır. Eşya vitrinde uzun süre kalmamalıdır. Vitrin günlük yenilenmelidir. Altın kural: bir mağazaya eşya giriş çıkışı ne kadar hızlı olursa kâr da o kadar fazla olur. 11. bölüm: kâr ve zarar satıcıya bağlıdır. Bazı tezgahtarlar çok fazla ücret alır. Eski müşterileri korudukları gibi yeni müşterileri de çekerler ve size hiç yük olmazlar. Fakat kötü tezgahtarlar müşterileri kaçırdığı gibi size verdiği zarardan dolayı aldığı ücretten fazlasına mal olur. Şirketler zarar etmemek için mutlaka konusuna vakıf olan deneyimli tezgahtarlar çalıştırmalıdır. Burada ticaretle meşgul olanlara bir soru soracağım. Bir satıcının size kaça mal olduğunu hiç hesapladınız mı? Belki de milyonlarca ticaret adamından büyük çoğunluğu buna tatmin edici bir cevap veremeyecektir. Çünkü bilmezler. Elbette ki çalıştırdığınız her tezgahtara mağazanızda bir ücret verirsiniz. Fakat benim sorum bu değil. Eğitilmiş, yetenekli bir tezgahtarın mağazaya kazandırdığı müşterilerden elde ettiğiniz kârı veya yeteneksiz ve beceriksiz bir tezgahtarın mağazanızdan kaçırdığı müşteriler yüzünden uğradığınız zararı hiç hesapladınız mı? Bazı tezgahtarlar çok fazla ücret alır ama eski müşterileri korurlar ve yenilerini kazanırlar. Kötü tezgahtarlarsa müşterileri kaçırdığı için zarar edersiniz. Tanıdığım çok büyük bir mağaza bir zamanlar çok fazla müşteri kaybetmişti. Bunların mağazaya gelmeyişlerinin sebeplerini araştırıyordu. 10 yıl önceki müşterilerden birinin kart vizitini buldu. Mağaza sahibi telefon ederek bu eski müşterisine neden bir daha mağazaya uğramadığını sorunca ilginç bir cevap aldı. 10 yıl önce bir tezgahtarınızın yaptığı kaba davranıştan dolayı bir daha gelmedim diyordu. Peki 10 yıldır mağazadan alışveriş yapsaydınız tutarı ne olurdu? Yaklaşık 100 milyon dedi müşteri. Bir tezgahtarın mağazaya yapabileceği büyük kötülüğü şimdi gördünüz mü? Mağaza sahibinin ilk yaptığı iş tezgahtarlar arasında bir eleme yapmak olmuştu. Kötü olanlar büyük zarar demektir. Yine bir mağaza sahibi bir daha gelmeyen müşterilerden 3000 kişi arasında bir anket yaptırdı. Müşterilerden 550'sinin cevabı şöyleydi: tezgahtarınızın benimle gereken şekilde ilgilenmemesi. Çok değerli bir arkadaşım istatistik meraklısıdır. Bu zat iş saatleri içinde tezgahtarların ne kadar zamanlarını boş geçirdiklerini hesaplayarak ilginç bir tespitte bulundu. Tezgahtarlar birbirleriyle 43 dakika gevezelik ederler. Lüzumsuz dolaşmaları 65 dakika sürer, boş durmaları da 60 dakikadır. Eşya yerleştirmek için 60 dakika ve satış için 150 dakika sarf ederler. Bu tablodan anlaşıldığına göre tezgahtarlar 168 dakika işle meşgul olmamaktadır. Ve eğer bir mağaza sahibi tezgahtarların bu az çalışmalarını tespit etmiş olsaydı derhal işlerine son verirdi. Tezgahtar yanlışları: yüzlerce değil binlercedir. Özellikle borç kredi işlemlerinde kendini gösterir. Kredi üzerine satılan eşyalarda en az 9 türlü hata yapılır. 1. Adres yanlışlığı. 2. Fazla veya eksik yazmak. 3. Malı sipariş verilmeden göndermek. 4. İstenilen mal yerine başka bir mal göndermek. 5. Sipariş edilip de göndermemek. 6. Eşya gönderen kişinin kaba hareketleri. 7. Hesaplarda yapılan yanlışlık. 8. Kaybedilen eşya. 9. Ödenmeyen borçların kapatılması. Bu konuyla ilgili size canlı bir örnek vereceğim. Bugün New York'un en iyi idare edilen işletmelerinden biri olan bir Amerikan müessesesinde 2000 satıcı çalışıyordu. İşletme müdürü bunların bir hafta içinde yaptıkları hataların bir listesini istedi. Ne kadardı biliyor musunuz? 6000 madde. Müdür hayret etti. Gözleri açıldı ve şirket içinde şu ilanı yayınladı: mağazamızda yapılan hataların haddi hesabı yok. Yaptığım incelemeye göre çocuk eşyası bölümünde çalışan bir satıcı bir hafta içinde şu hataları yapmıştır: 12 defa adresi yanlış yazmış, 24 defa hesap hatası yapmış, 42 defa kasa fişi doldurmamış. Bugünden itibaren hataların düzeltilmesi yöntemine başlıyoruz. Her tezgahtarın hatası liste halinde çıkartılacak ve kendisine imzalatılacaktır. Bir ay içinde hatası azalanlar ilerleyecek ve ödüllendirilecek, hataları artanlarsa işten çıkarılacaktır. Bu işletmede tezgahtarların bir haftada yaptıkları hata bütün müessesenin 6 aylık kirasına eşitti. Kötü tezgahtar işletme için büyük zarardır. Ticaret adamlarının büyük çoğunluğu bunu düşünmez. Mesela bir tüccar milyarlar verir ve bir fabrika yaptırır, bunun idaresini ucuz olması için beceriksiz birine verir ve büyük zarara uğrar. 12. Bölüm. Tezgahtar malı iyi tanımalıdır. Bir işletme mevcut müşterilerini koruyup yeni müşterilere sahip olmak istiyorsa, sattığı malın özelliklerini A'dan Z'ye bilen güler yüzlü şık giyimli tezgahtarlara sahip olmalıdır. Aksi takdirde sattığı malın özelliklerini bilmeyen satıcılar firmanın zamanla müşterilerini kaybettirir. Mağazaların birinde bir erkek müşteri pijama alıyordu. Tezgahtara sordu. Pijamalarının ikisinin de numarası 4. İkisi de aynı boy ve büyüklükte olması gerekirken biri daha büyük, neden acaba? Tezgahtar şu cevabı verdi. Müsaade ederseniz şimdi anlarım ve size söylerim. Tezgahtar başka bir bölüme geçti, 5-10 dakika sonra geri döndü. Evet efendim, biri diğerinden biraz daha büyükmüş. Nedeni de büyük olan içine iç çamaşırı giyilme ihtimali düşünülerek yapılmış ve pay bırakılmış. Mağaza sahibi bu sözleri duymuştu ve ne yaptığını şöyle anlattı. Bu mağazamda büyük bir eksiklikti. Tezgahtarların malları iyi tanımıyordu. Fakat dostum iradesi çok kuvvetli bir adamdı. Kendisine mal gönderen fabrikaya mektup yazarak imal ettikleri malın özellikleriyle ilgili açıklayıcı bilgi istedi. Fabrikadan gelen bilgileri toplayarak kitap haline getirdi. Bu kitaptan her tezgahtara birer tane verdi ve herkes kendini ilgilendiren bölümü okudu. Satacağı malı böylece tanımış oldu. İyi satılan mal bilinerek satılan maldır. Böyle bir mal müşteri üzerinde çok iyi bir etki yapar. Bir örnek daha vereyim. Bir nalbura girdiniz, bir keser istediniz, tezgahtar verdi ve çok iyi bir keser dedi. Neden çok iyidir diye sordunuz, cevap veriyor. Neden mi? Sağlam, güzel ve diğer keserlere benzemiyor da ondan iyidir. Bu tezgahtar sattığı malın özelliklerini bilmiyor demektir. Eğer bilseydi şöyle derdi. Keser neden mi iyidir? Çünkü çeliği halis ve çok iyi işlenmiştir. Sapı muntazamdır ve hakiki meşedir. Kenarına konulan şu demir parçası birçok kazayı önler. Bu parça diğer keserlerde yoktur. Ucundaki şu delik sayesinde en küçük çivileri dahi çakabilirsiniz. Başka bir mağazada bir bayan elinde iki çorap tezgahtara sordu. İkisi de aynı, neden birisi diğerinden daha pahalı? Tezgahtar şöyle cevap verdi. Birisi dikişli, diğeri dikişsizdir. Birisi yıkanınca hemen renk değiştirir, diğeri ne kadar yıkarsanız da özelliğini kaybetmez. Dikişsiz çoraplar ayağı giyince ayağınızın şeklini alır. Dikişlilerin ise kendilerine özel ve ayağa uyan bir şekilleri vardır. Sattığı malı tanıyan bir tezgahtar işte böyle cevap verir. Böyle bir tezgahtar da mağazaya çok büyük kar getirir. 13. Bölüm. İyi tezgahtar nasıl yetiştirilir? Başarılı bir mağaza sahibi işe yeni aldığı tezgahtarı nasıl eğittiğini şöyle açıklıyor. Satıcı olarak aldığım elemanı mağazanın eğitim müdürüyle tanıştırır, ona bütün mağazayı gezdiririm. Eşyaları gösterir ve özelliklerini sıralayan bir broşür veririm. Kendisinin bir ev sahibi olduğunu, misafirlerin de müşteriler olduğunu anlatırım. Müşterilerine iyi davranışlarıyla tanınmış büyük bir mağaza sahibi bana dedi ki, "Kârın sihri iyi seçilmiş, iyi eğitilmiş, iyi bir ücret alan ve iyi yetiştirilmiş satıcılardır." Bu mağaza sahibi tezgahtarlarını nasıl seçtiğini şöyle anlattı. "İşletmeme alacağım tezgahtarları ben kendim seçerim. Birini seçmeden önce belki de 80'ini görürüm. Tezgahtar olacak bir kızda şu özellikleri ararım. 1. Görünüşü güzel olmasa da sevimli olmalı. 2. Atılgan ve cesur olmalı. 3. Çabuk cevap verip düzgün konuşmalı. 4. Tahsilli olması faydalıdır. 5. Aile ilişkileri düzgün olmalı. Bu bir tezgahtar için çok önemlidir. 6. Tecrübeye çok önem vermem çünkü başlangıçta bu olmasa da olur. Biz isteriz ki müşterilerimize tezgahtarlarımız misafir gibi davransınlar, mal alsalar da almasalar da kapıya kadar güler yüzle uğurlasınlar. Bizce terbiye ve incelik satış sanatının birinci şartıdır. Hareketlerimiz müşterilerin hoşuna giderse mallarımız da hoşuna gider. Ben en iyi tezgahtarlarımı manto ve elbiselerin satıldığı bölüme yerleştiririm. Hiçbir tezgahtar tecrübe sahibi olmadan pahalı eşyaların satıldığı bölüme geçemez ve pahalı eşya satamaz. Çünkü onun yapacağı en ufak hata işletmeye çok pahalıya mal olur. Tezgahtar müşteriye yardımcı olmalıdır. Müşteriyle çok yakın ilgilenen tezgahtarlar başarılı olur. Bir kadın mobilya mağazasına girdi ve bir halı istedi. Tezgahtar eğer iyi bir satıcıysa hemen "Kaç paralık bir halı istiyorsunuz?" diye sormaz. Önce ona oturması için yer gösterir. "İstirahat edin efendim," der. Alacağı cevaplardan müşterinin ekonomik durumunu anlamaya çalışır. Bundan sonra müşteriye alabileceği bir halı aramaya başlar. Sanki mağazanın değil de müşterinin adamıymış gibi hareket eder. Hatta müşteri daha fazla alışveriş yapmak isterse tezgahtar bütün evi görmek isteyebilir. Bu durum müşteriyi memnun eder. Şimdi meşhur Marshall Field işletmelerine yeni giren bir tezgahtarın işe başlamak için geçirdiği safhaları anlatayım. Öncelikle Marshall Field hemen her makama kendi yetiştirdiği adamları yerleştirir. Bu işletmelerin başarılı tezgahtarlardan yıllar sonra genel müdür olanları vardır. Yeni tezgahtarlara şu işlemler yapılır. İşe alınan kişi bir şubeye tayin edilir, müdürüyle görüştürülür, kendisi ve maaşı kaydolunur. Kendisine bir eğitici atanır, bu eğitici ona mağazayı gezdirir. Kendi özel eşyalarını koyması için bir dolap verilir. İşletme çalışanları lokantasında adına bir ziyafet verilir, doktoruyla tanıştırılır. Satış sanatı öğretilen bir dershaneye götürülür. Burada dersi satış uzmanları verir. Kütüphaneye götürülür ve kendisine evde okumak üzere tezgahtarlık sanatıyla ilgili bir kitap verilir. Atandığı şubede arkadaşlarıyla tanıştırılır ve tecrübeli bir tezgahtarın yanında uzun süre staj görür. Artık o işi seven, neşe ve zevkle çalışan bir tezgahtar olmuştur. Şimdi başka bir işletmeye geçelim. Londra'da bir işletme hiçbir tezgahtara yol vermemekle tanınmıştır. Buranın genel müdürü der ki, "İyiler durur, kötüler kendiliğinden gider." Kanaatimce bundan daha iyi bir yöntem yoktur. Bu işletmede her tezgahtar için bir defter tutulur. Bu defterde satıcının bir ay boyunca yaptığı satış ve para karşılığı olan tutar gösterilir. Ay sonunda bunlar bir araya toplanır. Tezgahtar böylece çalışmasının karşılığını görür ve yolunu buna göre tayin eder. Görüyorsunuz ki tezgahtar yetiştirmek hiç de kolay değildir. Bunun için hem para hem de zaman lazımdır. Bu mutlaka yapılacak işlerden birincisidir. 14. Bölüm. İş yeri sahibinin görevleri. Her müessese sahibi çalıştırdığı personelinin haysiyetini koruyacak şekilde davranmalı, yetenekli olanları bulmalı ve başarılı olanların önlerini açmalıdır. Çalışan personelin haklı ve haksız olanını ayırt etmeli, olağanüstü durumlarda mesai yaptığı personelin hakkını vermelidir. Çalışan personelinize sahip çıkarsanız personel de yaptığı işe sahip çıkar. Satıcıların görevleri olduğu gibi mağaza sahiplerinin de görevleri vardır. Hiç şüphesiz ki iyi bir iş teşviksiz olmaz. Eğer tezgahtarlarınızın müşterilerinize güler yüzlü ve neşeli davranmasını istiyorsanız siz de onlara aynı şekilde davranın. İşverenden kötü muamele gören işçi müşteriye iyi muamele yapmaz. Şimdi size 7 tane soru soracağım. Eğer satıcılardan tam verim almak istiyorsanız bu sorulara iyi cevap verecek şekilde hazırlanın. 1. Satıcılarınızın haysiyetlerini koruyacak şekilde davranıyor musunuz? 2. Satıcılarınıza yeteneklerini gösterecek fırsatları veriyor musunuz? 3. Başarılı olanları ilerletiyor musunuz? 4. Dertlerini dinliyor musunuz ve çare arıyor musunuz? 5. Olağanüstü işlere karşılık olağanüstü bir ödül veriyor musunuz? 6. İstirahat zamanı veriyor musunuz? 7. Satıcıları kontrol eden görevliler nazik mi, haklıyı haksızı ayırmakta adaletli mi? Bu sorulara hiç tereddütsüz evet cevabı veren işletmelerin işçileri tam verimli çalışıyor demektir. 15. Bölüm. Durgun işlerinizi canlandırın. Bazı kimseler devamlı olarak işlerin iyi gitmediğinden yakınır. Herkesin aynı durumda olduğunu, kendileri de bu krizden dem vurup dururlar. Gerçek hiç de öyle değildir. Diğer tarafta bulunan başka bir firma bütün çalışanıyla beraber musabaka derecesinde çalışarak halkın ilgisini çekmiştir. İnsanların dikkatini çekerek satışlarını artırmak için de tedbirler bulmuşlardır. Bu tedbirler sayesinde işlerinde canlılık olmuş ve kazançları yükselmiştir. Öyle mağazalar vardır ki işleri ölmüş değildir ama durgundur ve uyur. Bunlar canlandırılmak ister. Size durgun ticaretleri nasıl hareketlendirileceğini anlatacağım. Çok büyük bir işletme senelerce yeni bir iş görmüyordu. Her geçen gün mevcut müşterilerinden birini de kaybediyordu. Hatta satıcılar öyle uyuşuktu ki kapıyı açan müşteriler bile ilgisizlikten geri dönüyordu. Bu işletmede her kurumda olduğu gibi önce uygun yöneticiler uyarılmalıydı. Bir gün işletmenin genel müdürü öldü ve yerine başka birisi atandı. Yeni müdür uyuyan idare meclisini uyandırdı. Satış müdürü bir türlü uyanamıyordu ve onu emekliye sevk ettiler. Yeni müdür bütün müesseseyi inceledi, muazzam 5 katlı bir mağazaydı. Her tarafı yeni baştan düzenlendi, dekorlar ve vitrin değiştirildi. Yeni müdür mağaza çalışanlarına bir öğle yemeği vererek işletmenin içinde bulunduğu durum hakkında bilgi verdi. Mağazadaki hareketsizliğe hep beraber son vereceğiz. Rakiplerimiz var, onların vitrinlerine bakın. Unutmayın ki bizim mağazamız şehrin tek mağazası değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Daha çabuk ve çevik çalışacaksınız. Herkes sorumluluğunu bilecek. Bir ay sonra tekrar toplanacağız ve her şubenin satış rakamlarını size ben okuyacağım. İşinde başarısız olanlar hakkında iş yönetmeliği ve sözleşme şartları kesinlikle uygulanacaktır, dedi. Bu sözcükler satıcıları uyandırmıştı. Mağazaya bir canlılık geldi. İyiler işlerine devam ediyor, kötüler işten çıkıyordu. Çünkü onlar uyanmak istemiyordu. Yaratılan canlılık kısa zamanda meyvesini verdi. Her ay bir önceki satış oranına göre %30 ile 50 arasında artış gözlemlendi. Bütün bu değişiklikler müdürün iradesi ve becerikliliği sayesinde oldu. Personelin üzerine düşeni yapması da uyuyan bir mağazayı uyandırmıştı. Büyük şehirlerden birinde aynı zamanda bakkaliye ve sebze satan bir mağaza vardı. Devamlı zarardaydı. Bir gün mal sahibine iki kardeş gelerek dükkanı devren satın almak istediklerini söylediler. Mal sahibi bu teklifi kabul etti ve dükkanı sattı. Dükkanı satın alan iki kardeş her tarafı temizlediler. Yeni mal getirdiler, mağazayı böylece açtılar. İlk hafta satışları 100 milyona çıktı. İkinci hafta 150 milyon oldu. Başarı üstüne başarı. Bu iki kardeş de dahi değillerdi. Fakat her şeyin en iyisini sattılar. Müşterilere güler yüzle muamele ettiler. Onlara aldıkları eşyaları kolayca taşıyabilmeleri için parasız birer çanta verdiler. Kendilerine güzel tavsiyelerde bulunan müşterilere ödül verdiler. Müşterilerin eşya paket gibi özel eşyalarını koymak için hususi bir yer yaptılar. İkisinden birisi her gün mutlaka dükkanda bulundu. Kasiyerlerin her birine %2 komisyon verdiler, satışları peşindi. Bazen böyle insanlar bir mağazayı değil, bir mahalleyi, bir ilçeyi, hatta bir ülkeyi kalkındırır, canlandırır. Bazı kimseler devamlı krizden dem vururlar. Herkes satamazken o nasıl satabilirmiş? Gerçek hiç de böyle değildir. 1921 senesi genel ve büyük krizde bütün mağazaların kârı hatta durumları tamamen sarsılmıştı. Kriz yaygınlaşıyordu. Mağazanın bütün görevlileri bir araya toplanmıştı. Müdür, "Arkadaşlar kötü günler içindeyiz," dedi. "Fakat hiçbir arkadaşı işinden etmeyeceğiz. Disiplini de bozmayacağız. Hep beraber durumu düzeltmeye çalışacağız." Bütün personel bu sözlerden çok etkilenmişti. Söylenilenler o kadar samimiydi ki herkes kendi üstüne düşen görevi elinden geldiğince tam bir gayretle yapmaya çalışacağına söz verdi. İşe hep beraber dört elle sarıldılar. Satış şubesi bir sporcu gibi birbirleriyle rekabet etti. Hangi şube daha fazla satış yaparsa o ödül alacaktı. Her şubenin satış oranı günlük olarak ilan ediliyordu. Mağazada ümitsizlik değil, neşe vardı. Herkes daha çok kazanmak istiyordu. Vitrinler her gün yeniden göz alıcı bir şekilde düzenleniyordu. Bunun için 4 kişilik bir ekip oluşturulmuştu. Bu ekip gece gündüz vitrini yeni şekillerde düzenledi. Halk her gün yeni bir vitrin bulduğu gibi herkes vitrine bakıyordu. Bu vitrinlerde polisi de, gazetecisi de, hukukçusu da, bakkalı da, fakiri de, zengini de kendine seyredecek bir şey buluyordu. Vitrinlerin zevkle tanzim edilmesi onun büyük bir reklam gücü olduğunu göstermişti. Böylelikle müthiş bir krizi bu mağaza büyük bir karla kapatmıştı. Bugün dahi herkes sohbet sırasında o zamanki tedbirlerden söz eder. Bu mağaza her tarafı düşman tarafından sarılmış bir ordu komutanına benziyordu. O cesaretini kırmadı. Bütün olumsuzluklara rağmen hücuma geçti ve dev kadar kocaman kriz adlı azılı düşmanı yenmeyi başardı. Çünkü onda paradan çok kendine güven ve cesaret vardı. 16. Bölüm. Mağazaları başarıya ulaştıran önlemler. Bir Amerikan mağazasının gazetede şu ilanı yer alır. Sabahları saat 10'dan önce alışveriş yapan müşterilerimize lokantamızda ücretsiz kahvaltı veriyoruz. Bu ilandan sonra mağaza sabahları müşteriyle dolup taştı. Böyle tedbirler alan müesseseler kazançlarına kazanç katar. Ücretsiz otobüs. Mağaza şehrin merkezinden uzaktaydı. Hiç kimse kolayca gelemiyordu. İki çözüm yolu vardı. Ya mağaza şehrin merkezine taşınacak ya da müşterileri mağazaya getirecek bir servis konacaktı. İkinci şık daha kolay geldi. Mağaza sahibi 8 otobüs tuttu. Bu otobüsler şehir merkezi ile mağaza arasında taşımacılık görevi yapıyordu. Otobüs masrafı epey tutmuştu ama işletmenin karı bunun 4 katıydı. Eski müşterilere ziyafet. Bir mağazanın müşterileri dostudur. Hele eski müşteriler en samimi dostudur. Onlara teşekkür etmek bir görev olmalıdır. Onun için mağaza sahibi senede 2 defa eski ve yeni müşterilerini bir araya getirerek tanışma toplantısı düzenlemelidir. Onlara ziyafet sonrası ufak bir hediye vermesi dostluğu geliştirir. Müşterinin gözü önünde mal imalatı. Londra yakınlarında Grant kardeşlerin bir demir eşya fabrikası vardı. Fabrikanın alt kısmında müşterinin gözü önünde imalat yapılmaya başlandı. Günün her saatinde herkes ücretsiz girerek imal edilen malı görebiliyordu. Ve o günkü imalatı izleyen müşterilere bir hatıra olmak üzere bu mallar çok ucuza satılıyordu. Çocuk dükkanı. Büyük fakat büyük olduğu kadar da kurnaz bir mağaza bir köşesine minicik bir mağaza açtı. Bu mağazada aranan her şey bulunuyordu fakat mini mini olarak. Üzerinde çocuğunun kendi dükkanı yazılıydı. Bu mağaza fazlasıyla başarılı oldu. Hatta bir hafta eşyayı 2 defa devretti. Çocukların ilgi odağı burası oldu. Hoş geldin bebek. Birçok mağaza bazı gün ve haftalarını sadece bebeklere tahsis eder. Vitrinlerde bebek, her tarafta bebek resimleri vardır ve gayet güzel cümlelerle duvarlarını süslerler. 17. Bölüm. Ticaret alemindeki 7 kahraman. Ticaret hayatında başarılı olarak servetlerine servet katan 7 kahramanın en alttan zirveye nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. 1. Mary Detton. Bayan Mary Detton hayata öğretmen olarak başladı. Bir şey kazanamadı. Pansiyonculuk yaptı, bu da karlı olmadı. Nihayet lokantacılıkta çok az bir parayla işe başladı. Bugün çok büyük lokantaları vardır. Miss Detton haftada 75 bin insanın karnını doyurur. İstediğiniz her çeşidi bulabilirsiniz. Ona göre 3 müşteriden muhakkak birisi çorba içer. 8 kişiden birisi mutlaka balık yer. erkeklerin çoğu et yemeği yer. Beğenilmeyen yemeklerine çok önem verir. Bunların mutlaka bir kusuru vardır. Gider aşçılara kusurlarını anlatır. Müşterinin lokantada 3 dakikada yemek önüne gelmelidir. Yemeğini yiyenlerin hesabı da çabuk görülmelidir. Miss Mary Detton halka kötü yemek yedirerek midesini hiç bozmadı. O müşteriye hizmet etti. 10 yıl içinde trilyonluk bir eser meydana getirdi. 2. Cornfield. İki Cornfield kardeşe miras olarak babalarından gayet küçük bir dükkan kalmıştı. Yaptıkları ilk iş bir yazı makinesi alarak bununla en uzak şehir, kasaba ve köylere reklam mektupları yazmak oldu. Bugün bu işletme hala nüfusu 2 milyonu geçmeyen bir kasabadadır. Kayıt defterine bakıldığında 10 milyon müşteriyle temas halindedir. Bu işletmeye 30 mil mesafeden müşteri gelir. Cornfield işletmesinin çevre kasabalarda muhabirleri vardır. Bunlar her hafta kasabalarında olan ölümleri, evlenmeleri ve doğumları genel merkeze bildirirler. Kasabada birisi bir taksi almışsa Cornfield işletmesinden hemen bir mektup gönderilir ve her türlü otomobil parçaları hakkında bilgi verilir. Evlenenlere, nişanlananlara mutlu bir yuva için gerekli olan eşyanın fihristi gönderilir. Cornfield işletmesinin yöntemi şudur. Bir defa gelen daima gelir. 3. Tom Roberts. Bundan yıllarca önce Londra'da bir mağazada Tom Roberts adında bir işçi çocuk vardı. Eski usullerde yönetilen, içine ışık ve yeniliğin girmediği bu mağazadan Roberts hiç memnun değildi. Çok az ücret alıyordu. Satıcılar kötü muamele görüyordu. Bir gün mağazadan yorgun bir halde eve döndüğünde şu andı içti. Eğer bir gün para ve mağaza sahibi olursam kazancımı tezgahtarlarımla paylaşacağım. Bir gün eline biraz para geçti. Derhal Amerika'ya gitti. Birçok şehir ve kasaba dolaştı. Portland küçük bir şehirdi. Bugün bu şehrin en çok sevileni hiç şüphesiz ki Roberts'tır. Onu hem işçileri hem de müşterileri çok sever. Çünkü bu şehirde 8 saatlik çalışmayı ilk defa o uyguladı. Haftada bir tatili personeline o tatbik etti. Müzeye, güzel sanatlara ve yabancı dile ilgisi olan personelini daima korudu. Kârını belli bir oranda adamlarıyla paylaştı. Her memura maaşından başka senede bir aylık tutarı 4 defa ikramiye verdi. Bu mağazada çalışanlar birbirini çok seven, mutlu bir aile gibidirler. 4. Will Herman. Babası çiftçiydi. 26 yaşına kadar at binmekten başka bir şey yapmadı. Bir gün dostu ona, "Sen babasının parasını yemekten başka hiçbir işe yaramayan tembelin tekisin," dedi. O da cevap verdi. "Bir yıla kadar alnının teriyle ve kendi kazandığıyla geçimini temin eden biri olacağım," dedi. Ertesi sabah babasından 3 milyon İngiliz lirası aldı ve hemen işe başladı. Güzel manzaralı bir arazi satın aldı, arsa olarak parselledi. Arsaları taksitle satmaya başladı. Bütün arsaları bir ay içinde sattı. Yeni bir arazi aldı, onu da aynı şartlarda sattı. Will Herman 30 yılda 250 bin arsa sattı. O artık çalışkan bir ihtiyardı. 5. Max Weingarten. Bir tütün işçisiydi. Sonra bir tütüncü dükkanı açtı fakat yenilikler onun içini kemiren bir hırstı. Öncelikle tütüncülükle ilgili tüm eserleri okudu ve satın aldı. Bu konuyla ilgili araştırmada bulunmak üzere Londra, Paris ve Berlin'e geçti. Sonunda Niagara Şelalesi civarındaki Buffalo şehrine dönerek bir laboratuvar açtı. Yanına bir kimyager alarak nikotin oranı az tütünleri ilk o buldu. Bugün eski tütün işçisinin Buffalo şehrinde iki muhteşem tütün fabrikası var ve 66 ayrı tütün harmanı üzerinde üretim yapar. 6. Brown. Londra'da küçük bir dükkan açtı. Dükkanına fakir görünümlü bir adam geldi, elindeki buruşuk şapkayı gösterdi. "Ben bu şapkayı sizden almıştım, bakın ne hale geldi," dedi. Brown, "Özür dilerim, buyurun bir şapka beğenin, onu ben size hediye edeyim," dedi. Gerçekten fazla üzülmüştü. Bu adam bir pansiyonda oturuyormuş. Brown'un nezaketini pansiyondaki arkadaşlarına anlatınca pansiyon mensupları da Brown'a koşmuşlar. Brown sadece o pansiyondan ayda 1 milyar almış. Brown'un iki önemli prensibi vardır. 1. Müşteriye mal hakkında kesinlikle yalan söylemeyin. En doğru bilgiyi verin. 2. Müşteriyle asla tartışmayın. Müşteriyi mağazadan memnun halde çıkartın. Bir daha gelme arzusuyla gitsin. Bir kış akşamı Brown'un dükkanına bir kadın girdi. Yanında 8 yaşında bir çocuk vardı. Kadın elindeki parayı Brown'a gösterdi. Bu param sizde kalsın. 2 hafta sonra size bu kadar daha getiririm ve çocuğuma palto alırım dedi. Of. Brown, hayır hava şimdi çok soğuk, çocuk üşümesin, siz paltoyu şimdi alın, parayı sonra verirsiniz dedi. Kadın paltoyu çocuğa giydirdi ve eve döndü. Paltoyu evde bir daha gözden geçirdiği zaman cebinde Brown'a götürmüş olduğu parayı buldu. Mr. Brown ticaret hayatında hep bu yolda yürümüştür. Zengin oldu, mutlu oldu ve mutlu etti. 7. Revel. Bir mağaza yaşayan, duyan, zevk sahibi olan insanlara hizmet eden, bu insanları mutlu edecek bir yerdir. Revel'in fikirleri budur işte. O ufak bir sermaye ile bir mağaza açtı. Bugün 50 bin daimi müşterisi vardır. Devrettiği mal miktarının tutarı trilyonlardır. Revel'in mağazasında satış siyasetindeki tek ve en büyük prensip, müşteriyi memnun etmek, onu mutlu kılmaktır. Bu mağazada kontrol, uzun talimatlar, ceza, yanlış düzeltme usulleri yoktur. Burada sadece müşteriye hizmet vardır. Parolanız müşteriye mal satmak değil, müşteriye hizmet etmek olsun. Satış sanatı ve pazarlama dinlediniz. Profesör Herbert Newton Keston. Son.